Audi. Przewaga dzięki technice. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. W Media Expert taniej do minus 70%. Lodówka Beko teraz taniej o 400 zł. Telewizor Samsung Smart TV 65 cali teraz taniej o 800 zł. Media Expert. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się wyprodukować. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Ogłoszenie społeczne. Tu Polskie Radio 24. Zbliża się godzina 9. Czas na informacje dnia. Dziś Zgromadzenie Narodowe. Prezydent Andrzej Duda zostanie zaprzysiężony na drugą kadencję. W regionach z największą liczbą zakażeń koronawirusem będą dodatkowe obostrzenia. Za chwilę konferencja ministra zdrowia. W informacjach także gospodarcze skutki epidemii. Przyszłoroczny budżet państwa czeka nowelizacja. Aleksandra Kozera zapraszam. Dziś zaprzysiężenie Andrzeja Dudy na drugą kadencję prezydencką. Przed Zgromadzeniem Narodowym prezydent złoży przysięgę i wygłosi orędzie. Co się w nim znajdzie? Tak na to pytanie odpowiedział minister w kancelarii prezydenta Andrzej Dera. Na pewno nikt nie zna treści wystąpienia, gdyż pan prezydent samodzielnie występuje, ma to ułożone w głowie i każdy łącznie ze mną będziemy się wsłuchiwali to, co pan prezydent powie, bo to na pewno będzie bardzo ważne wystąpienie pokazujące plan prezydentury na najbliższe 5 lat. W Zgromadzeniu Narodowym weźmie udział większość parlamentarzystów PiS, PSL, Koalicji Polskiej, Lewicy i Konfederacji. Klub Koalicji Obywatelskiej wyśle delegację. Oprócz posłów i senatorów na uroczystości obecni będą bliscy prezydenta, członkowie rządu oraz przedstawiciele korpusu dyplomatycznego. Zaprzysiężenie za godzinę będziemy je dla państwa transmitować. W ramach uroczystości inaugurujących drugą kadencję prezydenta zaplanowano też mszę świętą w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela, ceremonię orderową na Zamku Królewskim i ponowne przejęcie zwierzchnictwa nad armią na placu Piłsudskiego. Śląsk, Wielkopolska i Małopolska. Tam jest najwięcej nowych zakażeń koronawirusem i tam mogą pojawić się regionalne obostrzenia. Szczegóły ma przedstawić za chwilę minister zdrowia Łukasz Szumowski. Ograniczenia mogą dotyczyć m.in. liczby klientów w sklepach i restauracjach, czy liczby gości na uroczystościach rodzinnych. Wczoraj potwierdzono w Polsce 640 nowych zakażeń koronawirusem. To nie rekord, ale kolejny wysoki wynik. Ogniskami wirusa są kopalnie i inne duże zakłady pracy. Zakażeń przybywa też po imprezach rodzinnych i wakacyjnych wyjazdach. Wiele osób wciąż nie przestrzega zasad sanitarnych. Zasady funkcjonowania szkół po wakacjach ustaliło Ministerstwo Edukacji. Dzieci wrócą do tradycyjnych zajęć, tylko w wyjątkowych sytuacjach lekcje będzie można przenieść do internetu. O szczegółach Paweł Mydlewski. Dokładne wytyczne są już na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji. W dokumencie czytamy, że uczniowie będą myć ręce po przyjściu do szkoły i przed posiłkami, a korytarze i sale lekcyjne mają być wietrzone i dezynfekowane. Maseczka na lekcjach nie będzie obowiązkowa, choć jak mówił minister edukacji Dariusz Piątkowski, w niektórych sytuacjach uczniowie powinni zadbać o zasłanianie nosa i ust. Tam, gdzie będzie większa grupa, powinno to obowiązywać. Jeśli w danym regionie lub szkole pojawi się zagrożenie epidemiczne, dyrektor placówki w porozumieniu z sanepidem będzie mógł wprowadzić jeden z dwóch nadzwyczajnych trybów nauczania. Pierwszy z nich zakłada, że wszystkie lekcje zostaną przeniesione do internetu, a drugi to model mieszany. Na przykład część dzieci będzie mogła nadal uczęszczać do szkoły, a część będzie przechodziła na kształcenie na odległość. Nad dokładnymi procedurami takich zmian pracuje teraz główny inspektor sanitarny. Paweł Mydlewski, Polskie Radio. Z powodu epidemii koronawirusa nieuchronny jest spadek PKB. Będzie nowelizacja budżetu, informuje minister finansów Tadeusz Kościński. Gość radiowej Jedynki podkreśla jednak, że na tle całej Unii prognozy gospodarcze dla Polski są optymistyczne. W Polsce, pomimo że do końca roku PKB skurczy się o 4,6%, to jest najniższy poziom w recesji w całej Unii Europejskiej. Średnio jest ponad 8%, więc ta recesja jest dość lekka. I w przyszłym roku prognozujemy, że odbijemy się tam gdzieś koło 4%, więc do końca przyszłego roku już będziemy w tym samym miejscu. Mam nadzieję, że bardzo szybko już wtedy gospodarka będzie ruszała do przodu. Nowelizacja budżetu planowana jest pod koniec sierpnia, najdalej we wrześniu. W Bejrucie trwają poszukiwania ofiar wtorkowego potężnego wybuchu. Zniszczona została niemal połowa stolicy Libanu. Trudno oszacować liczbę zaginionych. Na miejscu jest grupa polskich strażaków. W pomoc dla Libańczyków włączyły się także polskie organizacje pomocowe. Organizacje z Polski rozpoczęły zbiórkę pieniędzy na rzecz Libańczyków. Polska Misja Medyczna będzie pomagać przez współpracującą z nią libańską organizację. Caritas Polska przeznaczyła na pomoc 100 tysięcy złotych i zbiera kolejne fundusze. Podobnie jest w przypadku polskiej akcji humanitarnej. Skala tego zdarzenia jest dramatyczna i pomocy będą wymagały setki tysięcy osób. Wszystkie informacje, jak można nam pomóc, są na stronie pach.org.pl. Mówi rzecznik PACH Rafał Grzelewski. O wpłaty apeluje też Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Szef PCPM Wojciech Wilk mówi, że pieniądze wspomogą mieszkańców chrześcijańskiej dzielnicy Burcz Hamud, gdzie organizacja pracuje od lat. Prosimy o Państwa pomoc, abyśmy tam mogli dostarczyć jak najszybciej płachty plastikowe, materiały budowlane pozwalające na uszczelnienie okien, wstawienie tymczasowych drzwi. PCPM wysłało też na miejsce zespół ratowników w ramach pomocy polskiego rządu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Eksplozja magazynu z niemal 3000 ton azotanów zabiła co najmniej 135 osób. To ostatni bilans. Rannych jest 5000. Wybuch zniszczył lub uszkodził połowę budynków w Bejrucie. Dach nad głową mogło stracić nawet 300 tysięcy osób. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze kilka słów o pogodzie. Przed nami kolejny słoneczny i ciepły dzień. Chmury i deszcz dopiero po południu pojawią się w Małopolsce i na Podkarpaciu. Opady będą jednak przelotne. Temperatura letnia i przyjemna, 24 stopnie, pokażą termometry w Suwałkach, 25 nad morzem i krańcach zachodnich, 27 w Warszawie i Krakowie, najcieplej w Przemyślu, 29 stopni. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1011 hektopaskali. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A na zegarach 6 minut po godzinie 9. Rządy pieniądza. Błażej Prośniewski, dzień dobry i zapraszam na czwartkowe rządy pieniądza. A dziś gośćmi Polskiego Radia 24 są dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Oraz Przemysław Ruchlicki, Krajowa Izba Gospodarcza. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś, szanowni państwo, zaprzysiężenie na drugą kadencję prezydenta Andrzeja Dudy i właśnie o gospodarczych obietnicach, planach i też inicjatywach prezydenta na najbliższe lata chciałbym dziś między innymi porozmawiać w audycji. Część kampanijnych zapowiedzi, jak na przykład wprowadzenie dodatku solidarnościowego dla osób bezrobotnych czy bon turystyczny, już udało się wdrożyć. Pytanie, jak będzie z pozostałymi, bo tutaj tych obietnic w trakcie kampanii padło sporo. Wydaje się, że taką najważniejszą zapowiedzią prezydenta było utrzymanie dotychczasowych programów społecznych, jak Rodzina 500+, Dobry Start, Mama 4+, czy Leki 75+. Czy według państwa, pomimo pandemii i trudnej sytuacji budżetowej, te programy są niezagrożone i udaje się utrzymać w takiej formie jak dotychczas? Doktor Starczewska-Krzysztoszek. Rzeczywiście finanse publiczne są w bardzo trudnej sytuacji, także ze względu, nie tylko dlatego, że już wcześniej rzeczywiście mieliśmy kłopoty w finansach publicznych, ale także dlatego, że ogromne pieniądze poszły na wspieranie szczególnie utrzymania zatrudnienia, ale generalnie przedsiębiorstw po to, żeby mogły utrzymać zatrudnienie w tym okresie marzec, kwiecień, maj, w dalszym ciągu jeszcze te pieniądze są dostępne chociażby w ramach PFR-u i tego pakietu finansowego dla większych firm. Chyba cały pakiet jeszcze dla mniejszych firm nie został wykorzystany, więc tam także są jeszcze możliwości. Ale to oczywiście są pieniądze publiczne, tak? Pieniądze budżetowe, jeśli nie wprost z budżetu, to pośrednio poprzez różnego rodzaju instytucje, właśnie jak Polski Fundusz Rozwoju czy Bank Gospodarstwa Krajowego. Więc nawet jeśli się ich nie zalicza do finansów publicznych, nie zalicza się do budżetu państwa, czy szerzej właśnie do finansów publicznych, to są to wszystko środki nasze, środki publiczne. I ten budżet rzeczywiście będzie trzeszczał w szwach. Mamy już zapowiedź, zresztą o tym państwo mówiliście przed chwilą, mamy zapowiedź nowelizacji budżetu. To będzie oznaczało, że będziemy mieć deficyt i to pokaźny deficyt w 2020 roku. I oczywiście to będzie oznaczało także rosnący dług publiczny. Więc byłabym bardzo ostrożna na miejscu pana prezydenta z proponowaniem jakichś kolejnych rozwiązań, które będą obciążały dodatkowo finanse publiczne. Muszę powiedzieć, że bardzo się boję chociażby o pomysł, który padał z ust pana prezydenta w trakcie kampanii, chociażby emerytur stażowych, czy 14 emerytury, tu powiedzi są, że ta 14 emerytura będzie. Wydaje mi się, że mamy znacznie poważniejsze problemy, które będą wymagały wsparcia finansowego ze środków publicznych. I do tego wątku wrócimy za kilka minut, mam nadzieję, bo teraz przenosimy się na konferencję prasową ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, która będzie dotyczyła sytuacji epidemiologicznej w kraju. Głos ministrowi zdrowia, profesorowi Łukaszowi Szumowskiemu. Szanowni Państwo, jak Państwo zauważyliście, ostatnio wzrosły liczby raportowanych przez nas zachorowań na COVID. Po przeprowadzonych analizach okazuje się, że te największe wzrosty w średniej dwutygodniowej odnotowujemy tak naprawdę w bardzo zlokalizowanych obszarach. To jest 19 powiatów w Polsce, a przypominam, że powiatów jest blisko 400. W związku z tym chcemy w tych powiatach, w których jest największy wzrost tych zakażeń, wprowadzić z powrotem pewne obostrzenia i rygory, a w powiatach, które mają nieco mniej, można powiedzieć, żółtych, te rygory w mniejszym zakresie i w mniejszym stopniu. Te czerwone obszary, gdzie jest najwięcej zakażeń, zresztą ze standardu wynikającego ECDC, europejskich agencji zajmujących się epidemiami, tam te przyrosty niestety występują. To jest w województwie wielkopolskim, małopolskim, łódzkim i śląskim. To jest 9 powiatów i 10 powiatów, gdzie będą te rygory, ale nieco łagodniejsze. To jest jeszcze podkarpackie do tych województw, które wymieniłem. Jednocześnie oczywiście maksymalnie wymazujemy i badamy osoby z ognisk. I te ogniska, które Państwo zresztą znacie, jak najsprawniej, jak najszybciej wymazujemy. Ostatnio mieliśmy raporty z Śląska, z kopalni, które były kolejny raz wymazywane. Mieliśmy za duże zakłady pracy i pewnie one jeszcze będą w najbliższych dniach, to znaczy w weekend i pewnie w kolejnych dniach po weekendzie. Należy się nadal spodziewać liczb w granicach 500, 600, być może 700, dlatego że chcemy dziennie wymazać w tych zakładach pracy po 1000 do 2000 nawet pracowników naraz. A wiemy, że oczywiście w innych województwach również zdarzają się zachorowania, stąd spodziewamy się i oczekujemy, że te wyniki będą wysokie i w weekend, i po weekendzie zaraz. Jednocześnie ta mapa obszarów czerwonych i żółtych pokazuje wyraźnie, że to nie jest tak, że czas wakacji daje wzrost zakażeń. Pas zbliżony do wybrzeża jest w całości zielony. Nie ma tam dramatycznej liczby zakażeń. Jeżeli popatrzymy na drugi obszar, gdzie Polacy chętnie spędzają swój czas, czyli Mazury, również jest zielony, również nie ma tam dużego wzrostu zakażeń. Te powiaty, które są najbardziej dotknięte epidemią, no to jest właśnie Wielkopolska, Małopolska, Łódzkie, Śląskie częściowo zahaczają o okoliczne obszary, no i podkarpacki, czyli taki pas raczej w południowej, południowo-centralnej Polsce niż w Polsce północnej. Jakie to będą, szanowni państwo, obszary? No te obszary, które do tej pory żeśmy regulowali w rozporządzeniu epidemicznym, czyli organizacja kongresów, wydarzenia sportowe, wydarzenia kulturalne, gastronomia, rzeczy typu wesołe miasteczka, czy też siłownie, kina, sanatoria, zgromadzenia pozostają bez zmian. To jest jedna z takich największych przywilejów obywatelskich i nie można, czy właściwie praw obywatelskich, nie będziemy tutaj zmieniać. Kościoły, wesela i imprezy rodzinne, które, jak wiemy z doniesień medialnych, są również źródłem niestety zakażeń. Transport zbiorowy, noszenie maseczek w powiatach tych czerwonych, po prostu wszędzie. Wracamy do tego, że w przestrzeni publicznej po prostu nosimy maskę. Jest to wtedy regulacja, która jest łatwa do realizacji. Każdy wie, że po prostu tam musi nosić maseczkę. Pozostałe rzeczy nadal są utrzymane, czyli wiadomo, że oczywiście kluby, dyskoteki są zamknięte. Wiadomo, że duże imprezy masowe się nie odbywają. Tak to wygląda. Po prostu musimy trochę się otrząsnąć. Widzimy, że te poczucie koronawirusa skądinąd, jak powiedziałem, większość Polski jest zielona w tej kategoryzacji ilości nowych zakażeń i przyrostu zakażeń w ciągu ostatnich dwóch tygodni, no ale no niestety są obszary, gdzie ten przyrost jest szybki i tam trzeba zareagować, ale apel o takie otrząśnięcie się z atmosfery, z nastroju beztroski dotyczy całej Polski, bo naprawdę jeżeli nie chcemy, żeby ten kolor czerwony się rozprzestrzenił na całą Polskę, no to starajmy się zachowywać reżim sanitarny. Nosić maskę poza terenami tymi, gdzie, o których wspomniałem, nosić maskę w sklepach, w komunikacji miejskiej. Nie ma tak naprawdę czegoś takiego jak medyczne przeciwwskazania do zasłaniania nosa i ust. Jak ktoś nie może nosić maski z powodu bardzo ciężkiej niewydolności oddechowej, czy bardzo ciężkiej alergii, właściwie to są chyba jedyne takie przeciwwskazania istotne, zawsze może nosić przyłbicę. W związku z tym zasłaniajmy nos i usta. Chcielibyśmy, żeby to weszło w nawyk, dopóki nie będziemy mieli remedium na koronawirusa, dopóki nie będzie szczepionki, dopóki nie będzie leków. Po prostu musimy z tym funkcjonować i z tym żyć. Jeśli będziemy zapominali o tym reżimie, to niestety tych obszarów czerwonych będzie coraz więcej i będzie nam wszystkim trudniej, a jednocześnie no, ryzyko jest takiej eksponencjalnego wzrostu zakażeń, no i wtedy znowu wracamy do no, dramatu, który widzieliśmy na początku epidemii w innych krajach. Nam udało się tego uniknąć. Niestety udało nam się uniknąć, Bogu dzięki, udało nam się uniknąć dzięki bardzo takim szybkim i i zdecydowanym działaniom. Chcemy, żeby teraz te działania też zapobiegły rozprzestrzenianiu się tego wirusa. Natomiast to od nas zależy w dużym stopniu. W związku z tym dzisiaj to będziemy pokazywali co do szczegółów i co do procesu dalej. Pan minister Cieszyński przekaże Państwu szczegółowe informacje. Witam Państwa serdecznie. Tak jak powiedział pan minister Szumowski, wprowadzamy tutaj nowe obostrzenia, wprowadzamy je w sposób zregionalizowany. Zastosowaliśmy metodykę opartą o wytyczne ECDC, o ten sposób, w jaki ECDC raportuje liczbę nowych zakażeń. Oparliśmy się o wskaźnik przyrostu nowych przypadków na 10 tysięcy mieszkańców w danym powiecie i dla powiatów, w których ten wskaźnik przekroczy 12 w ciągu 14 dni poprzedzających dzień publikacji. Będziemy oznaczali ten powiat kolorem czerwonym, a dla powiatów w przedziale od 6 do 12 będzie to oznaczone kolorem żółtym. Ze względu na to, że z danych jednoznacznie wynika, że są powiaty w ramach tych, które były wytypowane na podstawie tych kryteriów, które wymieniłem, w których co prawda warunek jest spełniony, ale w ostatnich 3 dniach nie widzimy praktycznie żadnego przyrostu zakażeń. Mówię tutaj o powiatach, w których liczba nowych zakażeń w ciągu ostatnich 3 dni przypadająca na 10 tysięcy mieszkańców nie przekracza jednego nowego przypadku. W takich powiatach obniżamy kategorię do niższej. Tak jak Państwo widzicie na tej liście, na tej mapie, którą opublikowaliśmy w internecie, Szanowni Państwo, przytłaczająca większość Polski, przytłaczająca większość powiatów jest koloru zielonego. I tak naprawdę taki jest cel, aby dzięki wprowadzeniu tych zmian, o których dzisiaj mówimy, dzięki pewnemu zaostrzeniu reżimu sanitarnego w tych powiatach, w których mamy te problemy, doprowadzić do tego, aby ta polska mapa była już w 100% zielona. Najważniejsze zmiany, o których będziemy mówili, które skierujemy dzisiaj do konsultacji, dotyczyć będą, tak jak mówił pan minister Szumowski, obowiązku noszenia masek, ograniczenia liczby osób, które będą mogły korzystać z komunikacji zbiorowej do 50% miejsc siedzących w strefie czerwonej. Ograniczamy też liczbę osób, które będą mogły brać w uroczystościach, takich jak wesela, pogrzeby i inne uroczystości rodzinne. Ograniczamy to w strefie czerwonej do 50 osób, a w strefie żółtej do 100. Tak jak już zapowiadaliśmy, będziemy prowadzili prace legislacyjne związane z wdrożeniem rejestru wydarzeń, między innymi takich jak wesela. To ze względu na to, że ta materia dotyka danych osobowych, wymaga zmian na poziomie ustawy. Natomiast takie zmiany w najszybszym możliwym terminie będziemy proponowali. W przyszłym tygodniu jest posiedzenie Senackiej Komisji Zdrowia, podczas której będą omawiane poprawki ewentualne do ustawy mówiącej o właśnie wyjątkowych działaniach, które są przedsięwzięte w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Będziemy chcieli przekonać senatorów do tego, że takie zmiany także w tej ustawie powinny się znaleźć. Szczegóły będą dostępne w rozporządzeniu, którego projekt opublikujemy dzisiaj do konsultacji na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia. Chcielibyśmy, aby te konsultacje zamknęły się dzisiaj do końca dnia, a jutro rozporządzenie będzie skierowane do przyjęcia przez Rady Ministrów i do publikacji, tak aby mogło obowiązywać od soboty. Ze względu na to, że te dane się zmieniają, ze względu na to, że ta sytuacja epidemiczna w kraju ulega modyfikacjom, będziemy starali się ten wskaźnik aktualizować 2 razy w tygodniu. 2 razy w tygodniu, czyli pewnie w środę lub w czwartek i w poniedziałki, tak żeby na kolejne dni były już te dane według najbardziej aktualnych statystyk. Będziemy oczywiście te statystyki także w postaci takiej mapy publikować na stronach Ministerstwa Zdrowia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panom ministrom. Szanowni Państwo, z uwagi na bieg wydarzeń dzisiejszego dnia proszę o góra 2 pytania od redakcji. Prosiłbym o skupienie się na temacie dzisiejszej konferencji. Proszę bardzo. Paweł Pusta, TVN Fakty. Panie ministrze, pierwsze pytanie, czy koordynujecie swoje działania z Ministerstwem Edukacji, bo wczoraj słyszeliśmy, że dzieci od 1 września będą mogły wrócić do szkół. I drugie pytanie. Panie ministrze, lekarzem się jest, politykiem się bywa. Czy ktoś powinien przeprosić Polaków za to, że gdy premier, magister historii opowiadał ludziom, że koronawirus latem jest słabszy, wirusy są latem słabsze, że wszystko jest już w porządku, pan profesor medycyny nie reagował? Panie redaktorze, ja przypomnę, mógłbym listę dać panu ekspertów, profesorów epidemiologii, wirusologii, WHO i CDC, która w pierwotnych swoich komunikatach mówiła wyraźnie o tym, że prawdopodobnie będziemy mieli sezonowy wzrost. Ekspertów, którzy mówili, że w lecie promieniowanie UV zmniejsza aktywność wirusa. Myślę, że pan redaktor jednak z całym szacunkiem nie ma takiego oglądu pełnego, który dostaje i pan premier, i ja w raportach od wielu ekspertów, którzy wyraźnie wspominali o tym, że w lecie najprawdopodobniej będziemy mieli osłabienie wirusa. W związku z tym myślę, że troszkę zbyt pochopnie szermuje pan zdaniami, mając wrażenie, że wie pan więcej od osób, które cały czas się tym zajmują. Po pierwsze. Po drugie, szkoły 1 września, zgodnie z tym, co rozmawiałem z ministrem Piątkowskim bardzo niedawno, mają ruszać. Nie wiemy, jaka będzie sytuacja epidemiczna w danych powiatach, w tych powiatach, gdzie te szkoły są zlokalizowane. W związku z tym koordynacja oczywiście jest. Polega ona między innymi też na tym, że ta regionalizacja, którą my dzisiaj pokazujemy, będzie również wdrożona w aktach prawnych dotyczących szkół. Duża elastyczność dla danych powiatów, dla danych samorządów, dla danych dyrektorów szkół w taki sposób, aby regulowali swoją pracę odpowiednio do stanu epidemicznego w danym obszarze kraju. Proszę bardzo. Dzień dobry, Małgorzata Miecerek, TVN24. Ja bym chciała też zapytać o te kwestie respiratorów. Czy już środki zostały zwrócone? Czy będzie ich wystarczająco na jesień, skoro spodziewamy się tego wzrostu? Szanowni Państwo, jak zwykle nie mogło zabraknąć tego pytania, dlatego już spieszę z odpowiedzią. Szanowna Pani Redaktor, jeżeli chodzi o sytuację z respiratorami i w ogóle zabezpieczeniem w sprzęt ochrony indywidualnej i wyroby medyczne niezbędne do walki z epidemią, to po pierwsze mam bardzo dobrą wiadomość. Według statystyk z wczoraj około jedynie 60 łóżek respiratorowych w szpitalach jednoimiennych było zajętych. To oznacza, że dostępność tego sprzętu, tak jak od samego początku epidemii, dla polskich pacjentów jest adekwatna. Wręcz można powiedzieć, że mamy tutaj istotny zapas. Istotny zapas, na który składają się między innymi nabyte przez Ministerstwo Zdrowia i Agencję Rezerw Materiałowych respiratory, nabyte w ostatnich miesiącach. Z pewnością wszyscy Państwo mogli się zapoznać z doniesieniami, które wskazują na to, że producenci tych wyrobów medycznych, tych najbardziej specjalistycznych, takich jak respiratory, wskazują, że pierwsze nowe zamówienia będzie można składać mniej więcej w połowie przyszłego roku. I to pokazuje słuszność naszej strategii, która zakładała, że w momencie, w którym my tych zakupów dokonywaliśmy, czyli przypomnę w połowie kwietnia tego roku, w momencie, w którym dostępność tego sprzętu była bardzo, bardzo ograniczona, należy wykorzystać wszelkie możliwe źródła, wszelkie możliwe sposoby na to, aby ten sprzęt nabyć. W ramach tego zakupu nabyliśmy 200 sztuk respiratorów, pozostałą część, czyli 1041, nie została dostarczona i w związku z powyższym Ministerstwo Zdrowia odstąpiło od umowy. W związku z tym, że odstąpiliśmy od umowy, otrzymaliśmy zwrot ponad 14 milionów euro. Otrzymaliśmy już też pierwszą ratę płatności odsetkowych. Jesteśmy w stałym kontakcie z dostawcą. Mamy zapewnienia i pewność, że ta umowa zostanie w 100% rozliczona, że wszystkie kary umowne i odsetki, które są w ramach tej umowy należne, wrócą na konto budżetu państwa. A czy w takim razie planowany jest kolejny zakup respiratorów, skoro jeszcze 1000 miało być? To czy na jesień w związku z planowanym wzrostem zachorowań? Szanowna Pani Redaktor, nie planujemy istotnego wzrostu zachorowań. Natomiast na wypadek, gdyby takowy nastąpił... Przewidywany jest. Natomiast na wypadek, gdyby takowy nastąpił, mamy zabezpieczone w magazynach Ministerstwa, Agencji Rezerw Materiałowych sprzęt z zakupów naszych oraz, tak jak już wspomniałem, Agencji Rezerw Materiałowych. Ze względu na to, że stany magazynowe agencji są objęte klauzulami, nie mogę poinformować poinformować Państwa o szczegółach, ile tego sprzętu jest, ale mogę zapewnić, że istotnie zwiększyliśmy te zapasy od początku epidemii. Wiemy, że jeszcze ostatnie transze tych dostaw dla agencji tam docierają, także systematycznie wraz z tym spływem będzie tego coraz więcej i nawet jeżeli te, jak Pani wskazała, plany by się zmaterializowały, to mamy skąd zaczerpnąć dodatkowego sprzętu i taki plan awaryjny jest przygotowany, natomiast tak jak wskazałem, na dzisiaj 60 łóżek respiratorowych w szpitalach jednoimiennych jest zajętych, czyli to obłożenie jest na poziomie niższym niż 10% i to pokazuje, jaka jest dostępność, jeżeli chodzi o pacjentów, którzy w tych najcięższych stanach wymagaliby dostępu do takiego specjalisty. Szanowni Państwo, bo zaraz Zgromadzenie Narodowe, szybkie pytanie. Dzień dobry, Aleksandra Rzeczek, TVP Info. Chciałam zapytać o współczynnik reprodukcji wirusa w tym momencie w Polsce. W czerwcu jedna osoba zarażała nieco ponad jedną osobę, to było 1,11. Jak to wygląda w tym momencie i jaki charakter ma w tym momencie rozprzestrzenianie się wirusa, to znaczy czy jest poziomy, czy jest w skupiskach. No i pytanie jeszcze jedno odnośnie granic. Czy są przewidywania do tego, żeby te granice zamykać? Ewentualnie czy powracający z zagranicy Polacy będą, nie wiem, poddawani kwarantannie? Szanowni Państwo, ten czynnik wzrósł oczywiście. Jak mamy wzrosty takie liczbowe, to on wzrasta. Natomiast mam nadzieję, że po zamknięciu tych ognisk dużych, które mamy teraz właściwie 6-7, to znowu on spadnie, on się waha. Natomiast co do granic, w tej chwili analizujemy sytuację. Na razie liczba osób, które wracają chore z zagranicy, jest stosunkowo niewielka, ale wiemy, że wzrasta liczba chorych w pozostałych krajach zarówno Unii Europejskiej, jak i na świecie. W związku z tym tą sytuację będziemy analizowali na bieżąco. Jeśli okaże się, że niektóre kraje są bardzo ryzykowne co do swoich podróży, analizujemy możliwości wykonywania choćby testów po powrocie z tych krajów. Szanowni Państwo, ostatnie pytanie, bo już czas goni. Katarzyna Nowosielska, serwis Prawo.pl. Panie Ministrze, czy planujecie jakieś zmiany, reorganizację szpitali jednoimiennych? Bo w niektórych powiatach, regionach, tam gdzie szpitale nie są obłożone, podnoszone są głosy przez dyrektorów, że nie są dostępne dla innych pacjentów. Cały czas zmieniamy liczbę łóżek, która jest dostępna dla pacjentów zakażonych COVID-em i w ogóle łóżek zakaźnych. To jest tak naprawdę, Szanowni Państwo, ciągły proces. To nie jest tak, że my mamy strukturę zamkniętą i ona ulega jakiejś petryfikacji, tylko w każdym momencie i w każdym województwie na podstawie danych od sanepidu, na podstawie danych, które ma wojewoda. Wojewoda wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia, z służbami sanitarnymi podejmuje decyzję o tym, czy kolejny oddział, czy kolejny szpital włącza, czy też odwrotnie, tak jak pani redaktor mówi, w regionach, gdzie jest coraz mniej tych zakażeń, a takie są w większości w Polsce, no o połowę przynajmniej zlikwidowaliśmy liczbę łóżek w tych oddziałach i szpitalach jednoimiennych. Ostatnie dosłownie pytanie o rozporządzenie. Tak jest, Maciej Sztykiel, Radio Z, kłaniam się. Nie wiem, czy ta informacja mi umknęła, panie ministrze, czy padła, od kiedy te wszystkie... Planujemy, że to rozporządzenie wejdzie w życie od soboty. Za wyjątkiem jeszcze jednej istotnej zmiany, o której chciałbym Państwu powiedzieć, mianowicie ze względu na to też, o czym mówił pan minister Szumowski, czyli na to, że według naszych ekspertów nie ma wielu istotnych przeciwwskazań medycznych do tego, aby nie zasłaniać ust i nosa, wprowadzimy od 1 września obowiązek posiadania zaświadczenia. Informujemy o tym dzisiaj tak, aby każdy mógł w nadchodzących tygodniach o takie zaświadczenie wystąpić. Przy czym, tak jak wskazywał pan minister Szumowski, liczba takich przypadków powinna być bardzo, bardzo niewielka. Dziękuję. Doktor Dobrołowicz, to już ostatnie pytanie. Króciutko, panie ministrze. Michał Dobrołowicz, RMF. Kiedy możliwe jest rozszerzenie albo skrócenie tej listy? I jedna rzecz, zapytam, czy to nie jest pomyłka. W czerwonej strefie widzę, że są dopuszczone siłownie, nie, zakaz siłowni, a jest zakaz dopuszczone siłowni. Baseny. Nie można korzystać z basenów albo odwrotnie. Zakaz siłowni są możliwe, baseny. Zakaz siłowni, panie redaktorze, ze względu na to, że na siłowniach, jak wszyscy Państwo wiecie, duży wysiłek, często też związany z tym, że jest dużo aerozolu z ust, ze względu na to ograniczamy funkcjonowanie siłowni, natomiast basen ze wszystkich naszych dotychczasowych informacji, doświadczeń wynika, że dzięki temu, że tam jest jednak istotny reżim sanitarny, że woda jest chlorowana, ze względu ozonowana, mamy tam znacznie lepszy poziom, jeżeli chodzi o zabezpieczenie epidemiczne, stąd decyzja o tym, żeby takie zróżnicowanie zachować. Szanowni Państwo, jeszcze raz na koniec, bo czas już na Zgromadzenie Narodowe, za przysiężenie Pana Prezydenta, ale jeszcze raz ogromny apel, otrząśnijmy się z beztroski i naprawdę starajmy się utrzymać ten reżim sanitarny. Jak widać, nie we wszystkich regionach Polski, a właściwie w większości Polski te przyrosty nie są duże, ale są regiony, gdzie trzeba wprowadzić ograniczenia, natomiast ten reżim, taki podstawowy, maseczka w sklepie, maseczka w autobusie czy przyłbica, wszystko jedno, obowiązuje na terenie całej Polski. I czy maseczka, czy przyłbica w innych przestrzeniach publicznych, czy też na przykład w kościołach, czy gdzieś w urzędach. Naprawdę coraz częściej, coraz więcej ekspertów, podobnie zresztą jak eksperci, którzy się różnie wypowiadali na temat maseczek, różnie się wypowiadali na temat wirusa. Mówiło się o pierwszej fali, drugiej fali. W tej chwili wydaje się, że to będzie falowało. My tego wirusa dopiero poznajemy. Tą epidemię i tą chorobę dopiero poznajemy. I trudno się dziwić, że eksperci mają różne zdania i zmieniają te zdania, bo nawet na takie choroby, na temat takich chorób, które znamy od setek lat, mamy różne zdania ekspertów, mamy różne zdania profesorów, lekarzy, epidemiologów. W związku z tym myślę, że na temat COVID-u będziemy jeszcze wiele razy słyszeli nowe teorie, a stare będą upadały, albo będziemy wracali do starych teorii, a nowe okażą się fałszywymi tropami. Więc no po prostu musimy tutaj zdać się na najnowsze dane, na najnowsze opinie i na dużą dozę zdrowego rozsądku. Bardzo dziękuję. Dziękujemy Państwu bardzo. Do zobaczenia. Za nami konferencja prasowa ministra zdrowia. To jest Polskie Radio 24. Jest godzina 9:35. Gość Polskiego Radia 24. Dziś zaprzysiężenie prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent Andrzej Duda za chwilę pojawi się w Sejmie, będzie dziś składał swoją przysięgę. To wydarzenie historyczne, jak każde zaprzysiężenie prezydenta, ale również ze względu na to, że to dopiero trzeci raz w historii wolnej Polski, w tej najnowszej historii w XX i w XXI wieku, kiedy urząd prezydenta ponownie pełni ta sama osoba. Do tej pory tylko w III RP Aleksander Kwaśniewski wygrał wybory, zwyciężając po raz pierwszy w reelekcji, to w III RP. W II RP prezydent Mościcki był jedynym, który pełnił swoją funkcję dłużej niż przez jedną kadencję. W tym sensie mandat, który otrzymał prezydent Andrzej Duda, jest porównywalny tylko i wyłącznie z tymi mandatami, które w najnowszej historii, w tej współczesnej historii XX-XXI wieku miało miejsce. Tym bardziej zastanawiające i przedziwne są deklaracje, które słyszymy ze wszystkich stron opozycyjnych, albo prawie wszystkich stron opozycyjnych w Polsce, od polityków, którzy twierdzą, że w tych wyborach, w tym zaprzysiężeniu nie wezmą udziału. Nie wezmą w nim udziału, dlatego że ich zdaniem te wybory były nieuczciwe, choć zdecydowali się na start w tych wyborach na zasadach, które wszystkim były znane. Podnoszony jest również argument, słyszeliśmy go również dziś na antenie Polskiego Radia 24, że wybory były niekonstytucyjne, choć jak mówiła pani poseł Nowicka z Lewicy, choć wszyscy wiedzieli, że one są niekonstytucyjne, bo termin nie był konstytucyjny w związku z COVID-19. Wszystkie te argumenty oczywiście są argumentami drugorzędnymi. Chodzi w istocie o coś zupełnie innego. W Polsce trwa od lat fundamentalny spór o to, czym i jak wyglądać ma państwo polskie, czym ma być państwo polskie w tym nowoczesnym, współczesnym rozumieniu. Ten spór datuje się tak naprawdę od roku 89 czy 90, od pierwszych wyborów i od sposobu interpretacji okrągłego stołu i tak długo, jak władze w Polsce sprawowały różne ugrupowania, które nie kwestionowały tego porozumienia z komunistami, jakie nastąpiło właśnie przy okrągłym stole, a wcześniej w trakcie tajnych narad i tajnych negocjacji, które odbywały się w Willi Zawrat czy w Magdalence, tak długo partie polityczne nie kwestionowały wyboru prezydentów, choć ci prezydenci pochodzili z różnych środowisk politycznych. Zmieniło się to wraz ze zwycięstwem wyborczym najpierw prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dziś wiemy, że prezydentura Lecha Kaczyńskiego zakończyła się w drodze zamachu, tragicznej śmierci i niestety bardzo podobny sposób traktowania urzędu prezydenckiego widzimy w tej chwili. To właśnie Zgromadzenie Narodowe, uroczysty moment złożenia przysięgi przez najważniejszego, przez człowieka, który pełni najważniejszą funkcję reprezentującą majestat Rzeczpospolitej, jest obowiązkiem wszystkich polityków, którzy respektują zasady demokratyczne funkcjonujące w nowoczesnym, wolnym państwie, jakim jest Polska. Ci, którzy się z tego wypisują, w istocie zapisują się albo potwierdzają, że już dawno zapisali się do obozu, który władzę w Polsce pełnił tylko dlatego, że dogadał się na różnych etapach z rządzącymi Polską przez 45 lat. Tymi, którzy znaleźli się przy tej władzy tylko i wyłącznie ze względu na sowiecką inwazję i sowiecką supremację nad Polską, jaka trwała przez 45 lat. Jest godzina 9:38. To jest Polskie Radio 24. Gość Polskiego Radia 24. A Państwa i moim gościem jest pan profesor Arkadiusz Jabłoński, Katolicki Uniwersytet Lubelski, socjolog, filozof. Witam serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie profesorze, to mam wrażenie, że to jest smutny moment, w którym słyszymy te przedziwne intelektualne łamańce ze strony polityków, którzy robią wszystko, żeby nie powiedzieć, z jakiego powodu nie chcą być, z jakiego powodu nie akceptują wyboru, jakiego Polacy dokonali w wyborach prezydenckich. Kandydat, kontrkandydat prezydenta Andrzeja Dudy mówiący o tym, że umówił się, że będzie bawił się tego dnia z dziećmi. Politycy, którzy mówią, że wybory były niekonstytucyjne, choć wszyscy w nich brali udział, ci, którzy twierdzą, że były nieuczciwe, choć Sąd Najwyższy stwierdził, że uczciwe są, wreszcie sędziowie, którzy mówią, że Sąd Najwyższy takich decyzji miał nie podejmować. To kwestionowanie wielu różnych instytucji państwa polskiego. Jak pan to rozumie? Co to oznacza? Skąd się to bierze? Ja myślę, że bierze się to z braku wyrobionego, ukształtowanego obyczaju politycznego, który wyrastałby z szacunku do obywateli i narodu. Obowiązuje, zwłaszcza przez ostatnie 5 lat, obyczaj budowany na totalnej negacji. Ta negacja coraz bardziej przybiera już takie konkretne kształty. To zawsze jest albo negowanie konkretnej osoby. Pan Jarosław Kaczyński już chyba się znudził, opozycja przy okazji jest to mało skuteczne, ciągłe tylko podważanie czy ośmieszanie tego polityka. To teraz kolej też, to zresztą to także jakoś go dotyczyło, kolejna pana prezydenta, teraz uderzanie w prawomocność wyborów prezydenckich, choćby takim gestem nieuczestniczenia w zaprzysiężeniu, to jest wpisywanie się właśnie w tą narrację totalnej negacji, ale już kierowanej na pewne konkrety, bo wiedzą, że w interesie politycznym jest właśnie tego typu, ich w interesie politycznym jest tego typu postępowanie. Smutno, to ma pan rację, smutno, że interes polityczny wygrywa z jakimś obyczajem, który byłby właściwy w cywilizowanym kraju w XXI wieku w środku Europy. Panie profesorze, Małgorzata Kidawa-Błońska mówi tak, jako delegacja, bo delegacja ugrupowania Platforma Obywatelska i Koalicji Obywatelskiej ma brać udział w Zgromadzeniu Narodowym. Będziemy tam z szacunku dla wyborców, milionów Polaków, którzy wzięli udział w tych wyborach, z szacunku dla instytucji państwa. Ale w Zgromadzeniu Narodowym mają brać udział zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Wszyscy posłowie, senatorowie, to ich obowiązek. Tak, ale z drugiej strony wiedzą, że nikt ich z tego nie będzie rozliczał w sposób formalny. Zatem mogą sobie pozwolić na tego typu ekwilibrystykę słomną, no bo z jednej strony, jak pan to przed chwileczką przytoczył za panią Kidawą-Błońską, no niby się podkreśla ten szacunek dla obywateli, narodu, dla urzędu prezydenckiego, no ale z drugiej strony no mamy jakąś tego typu formułę, że przyjdzie delegacja. No nie ma czegoś takiego jak delegacja. Są wybrani posłowie reprezentujący określone grupy wyborców. Zatem no jest to zachowanie niepoważne. No, natomiast chyba jest to obliczone na to, że to się po prostu w żaden sposób nie przełoży na takie czy inne negatywne konsekwencje, zwłaszcza gdy idzie o przyszłe wybory. Panie profesorze, ten spór polityczny w Polsce, który trwa, on nie jest wcale, wbrew temu, co może nam się wydawać, sporem dużo ostrzejszym niż spór, który ma miejsce w innych państwach demokratycznych. Tam również partie polityczne spierają się o rzeczy fundamentalne, spierają się o wizję tego, jakim ma być państwo. Ale czy gdyby pan miał wskazać jakąś główną oś tego, o co spierają się w Polsce te dwa obozy, bo myślę, że to jednak są dwa obozy. Z jednej strony obóz rządzący Zjednoczonej Prawicy, z drugiej strony, jak sami o sobie mówili na przestrzeni kilku kampanii wyborczych, obóz Zjednoczonej Opozycji, która trochę się ostatnio podzieliła. Ale czy jest jakaś taka oś, którą pan by wskazał jako coś, co determinuje w tej chwili tę temperaturę sporu i to, o co w istocie spieramy się na scenie politycznej? No panie dyrektorze, no trudne pytanie. No myślę, że tego typu osią jest władza. No, posiadać władzę. No to jest chyba kwestia zasadnicza. Bo ja rozumiem kontekst pana pytania, że istnieją takie czy inne różnice o charakterze wręcz takim cywilizacyjno-politycznym, czy też programowym dotyczącym kształtu państwa, które z jednej strony traktowane jest jako suwerenna władza narodu i z całymi konsekwencjami tego, że to naród polski ma prawo decydować, w jakim kierunku, kto i w jaki sposób będzie działał w jego interesie. A z drugiej strony no, mamy takie myślenie w kategoriach troszeczkę takiego liberalnego internacjonalizmu, które wpisuje nas w jakąś szerszą wspólnotę, nazywaną teraz wspólnotą europejską, gdzie interesy Polaków nie są najważniejsze. Chodzi o budowanie jakiegoś ładu europejskiego, nowego ładu europejskiego, który ma przez to jakoby najlepiej służyć Polakom. Natomiast mnie się wydaje, że tutaj właśnie kwestia tego władzy, o której wspomniałem, jest o tyle istotna, że to jest pewien konkret. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że bardzo często chcąc wytłumaczyć obywatelom, dlaczego mają głosować na tych, a nie innych polityków, wydaje się, że ta argumentacja odwołująca się do tych pryncypiów cywilizacyjnych już jest coraz słabiej słyszalna. Dzisiejszy człowiek myśli konkretem. Dzisiejszy człowiek dlatego jest niekiedy zdolny przyjąć tych, którzy tylko negują, bo w tej negacji zawsze jest coś konkretnego. Oni uderzają właśnie w albo jakieś słabości władzy, albo w jakieś nadużycia władzy, albo nawet w domniemane nadużycia władzy. I co o dziwo, wokół tego da się skupiać ludzi coraz bardziej. To, że to może być realizowanie jakichś interesów niezgodnych z polską racją stanu, jest wtórne wobec tego, że próbuje się właśnie w tej walce o władzę przede wszystkim podważać sens takiego jej sprawowania, które no, przede wszystkim bierze pod uwagę interes Polski. Szanowni Państwo, my zbliżamy się do godziny 10, kiedy ma rozpocząć się zaprzysiężenie prezydenta przed Zgromadzeniem Narodowym. W tej chwili prezydent wyjechał kilka minut temu z Pałacu Prezydenckiego. Kolumna prezydencka wjeżdża w tej chwili na Rondo de Gaulle'a. Kolumna w asyście policjantów na motocyklach. Kolumna, która porusza się w tej chwili przez ulice Warszawy. To jeden z tych istotnych, ważnych momentów. Pan prezydent już za momencik znajdzie się w Sejmie. Do Sejmu w tej chwili dotarł premier Mateusz Morawiecki. Pan prezydent będzie za chwilę, to tak tytułem uzupełnienia. Panie profesorze, te momenty, te przemówienia, to Zgromadzenie Narodowe, to uroczyste, ten uroczysty moment rozpoczęcia kolejnej kadencji prezydenta ma również znaczenie symboliczne. Czego się pan spodziewa? Ja wiem, to trudno powiedzieć. Za chwilę pan prezydent będzie mówił wielokrotnie o tym, że druga kadencja dla niego będzie kadencją, i tak to jest w praktyce demokratycznej, kiedy on już nie musi walczyć o reelekcję, ale walczy o to, jak zapisze się w historii. Czego się należy spodziewać? Widzimy w Sejmie jest Aleksander Kwaśniewski. To tak tytułem uzupełnienia, jeśli chodzi o ludzi, którzy pełnili ten najwyższy urząd w Polsce. Z jednej strony oczywiście chodzi o to, że teraz już pan prezydent nie walczy o reelekcję, ale myślę, że jako rozsądny, rozumny człowiek wcale nie chce zapisać się w historii. To jest chyba coś najgorszego, co można by robić, sprawując ten urzęd, czyli myśleć o tym, jak zapisze się w historii. Raczej zapisują się w historii ci, którzy robią dla narodu tyle właściwych rzeczy, które pozwalają im zapisać się w historii. Więc nie oczekuję jakichś tam spektakularnych działań. Nie wydaje się, żeby pan prezydent teraz jakoś szczególnie podkreślał swoją autonomiczność, niezależność od swojego zaplecza politycznego. Myślę, że chodzić będzie właśnie o pewną konsekwencję w budowaniu wspólnoty narodowej, w oparciu polityki o te kwestie, w oparciu polityki na rodzinie, na tym, żeby faktycznie osiągnąć wyższy poziom życia Polaków. Konsekwentne działanie na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa Polski i pozycji zarówno w Europie, jak i w świecie. No i to są te zadania. No, dodatkowo jeszcze pan prezydent bardzo umiejętnie odwołuje się do tych obywateli często zapomnianych. To nie tylko mówimy o właśnie o elektoracie wiejskim, o elektoracie małomiasteczkowym, ale to bardzo pewne, to są też różne grupy społeczne, które z różnych względów nie miały szansy na to, aby uczestniczyć aktywnie w życiu, prawda, społecznym, politycznym. No i tutaj myślę, że ta koalicja dla Polski, o której wspominał pan prezydent, to może być taki cel budowania wspólnoty, jedności, która będzie pozwalała różnym grupom społecznym na uaktywnienie się na rzecz tego, co jest najlepsze dla Polski. Panie profesorze, tu też tytułem tych, którzy nie mogą tego obserwować, pan prezydent, kolumna prezydencka wjeżdża właśnie na ulicę Wiejską, a więc za chwilę znajdzie się już w samym budynku Sejmu. Panie profesorze, ale chcę jeszcze spytać o rzecz, która też może mieć pewien wymiar, jeśli chodzi o to, jak będzie układała się sytuacja na polskiej scenie politycznej. Cóż to oznacza? I czy to w ogóle będzie miało jakiekolwiek znaczenie polityczne? Obecność prezydenta Kwaśniewskiego w tej chwili w Sejmie, obecność klubu Lewicy, a jednocześnie ta nieobecność, czy obecność częściowa polityków Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej. Czy to jest też jakiś element strategii, czy to jest jakiś komunikat, który próbują nam przekazać politycy szeroko pojętego obozu lewicy w kontrze do Platformy Obywatelskiej, decydując się na takie rozwiązanie sytuacji? A myślę, że bardzo dobrze pan to określił właśnie. No to jest taki komunikat wynikający ze strategii. To już Lewica prezentowała jeszcze w czasie, kiedy nie była w Sejmie, kiedy właśnie walczyła o powrót do Sejmu. W sytuacji, gdy Platforma Obywatelska i partie opozycyjne no właśnie radykalizowały swój taki negatywny stosunek do władzy, to oni zachowywali dużo zdrowego rozsądku i prezentowali taki rozumny sposób działania. Proszę tylko zwrócić uwagę, że im bliżej było potem wyborów, tym łatwiej, a nawet było zbliżać się do tego negatywnego wzorca, bo też nawet prześcigali się wtedy z Platformą Obywatelską. Myślę, że teraz może być też coś na rzeczy, że w tym kontekście, w którym to historycznie troszeczkę Platforma się zachowuje, nie chcąc uznać demokratycznego wyboru werdyktu Polaków, no to zachowują ten zdrowy rozsądek i pokazują się jako cywilizowane ugrupowanie, z którym można rozmawiać na argumenty. Panie profesorze, przepraszam, że wejdę w słowo. Para prezydencka właśnie pojawiła się w tej chwili w Sejmie. Przepraszam, że wejdę w słowo, to tylko tytułem uzupełnienia dla naszych słuchaczy, którzy nie mogą tego oglądać i widzieć. Para prezydencka wchodzi w tej chwili właśnie. Tak. Bardzo proszę. Więc kontynuując, no właśnie obecność pana prezydenta Kwaśniewskiego, no też jest jakimś symbolicznym. Mam nadzieję, że słyszymy się z panem. O właśnie. Sam pan wspomniał, że tutaj pan prezydent Kwaśniewski no jest tym pierwszym prezydentem tej III Rzeczpospolitej, który miał podwójną kadencję na swojej funkcji prezydenckiej. Więc no to takie symboliczne gesty pokazujące zdroworozsądkową twarz Lewicy. No szkoda, że z tego, mówię, nie wynika nic więcej i nie można liczyć na Lewicę ani w ważnych kwestiach dotyczących zmian, które by tutaj coś poprawiały w Polsce, ani też na jakąś cywilizowaną walkę polityczną, na programy ostatecznie, gdy mamy jakiś czas przedwyborczy. Prezydent jest już w samym budynku Sejmu, wchodzi z całą pewnością w tej chwili na lożę prezydencką. Jeszcze nie widzimy prezydenta na miejscu, ale z pewnością za chwilę to nastąpi. To nie jest duża odległość pomiędzy miejscem, w którym przywitany został przez marszałków Sejmu i Senatu, a miejscem, gdzie znajduje się loża prezydenta w sali sejmowej. Już chwilę rozpoczyna się to posiedzenie. Jeszcze zanim się zacznie, panie profesorze, te momenty to są takie chwile, które przechodzą do historii. Zapamiętujemy wystąpienia, pierwsze wystąpienia prezydenta, zapamiętujemy jego zaprzysiężenie. Czy już w tej chwili właśnie wchodzi pan prezydent, pan marszałek wchodzi do Sejmu? To ja tylko poproszę o informację naszej realizacji, czy my się już w tej chwili przenosimy, czy nie. Jeszcze się nie przenosimy, kiedy się zacznie już samo wystąpienie. Panie profesorze, co zapamiętamy w takim razie z tego dnia? No na razie ten komunikat jeden to jest brak obecności dużej części parlamentarzystów. No mam nadzieję, że to nie będzie najważniejszy komunikat. Z drugiej strony no, trzeba też brać pod uwagę, że to było obliczone także na to, co zostanie wysłane przez poszczególne agencje, powiedzmy dziennikarskie Świat. No i może być tak, że przy wszystkich no, bardzo podniosłych chwilach będzie ciągły zgrzyt związany z takim przypominaniem, że z różnych względów opozycja nie uczestniczyła, no to będzie właśnie potem w zależności od rodzaju medium, to takie komentowane, będzie to też komentowane jako brak zgody opozycji na sam wybór prezydenta, sposób wyboru tego prezydenta, niezgoda na orzekanie prawomocności tych wyborów i tak dalej. No i to będzie na pewno taki zgrzyt, który w newsach w całym świecie usłyszymy. Panie profesorze, tu jest jeszcze jedno pytanie. To jest też pytanie, które się narzuca jednak w tej atmosferze międzynarodowej, również polskiej, która się odbywa. Na ile i czy pańskim zdaniem ten spór, chyba ideowy również spór pomiędzy różnymi wizjami rozwoju Europy i świata w ogóle, cywilizacji Zachodu, będzie obecny i będzie ciążył nad tą kadencją? Rodzice pana prezydenta, widzę, i rodzina pana prezydenta pojawiła się właśnie w tej chwili w Sejmie. Panie profesorze, bardzo proszę. No ja myślę, że oczywiście ten spór musi ciążyć na każdym podmiocie sprawującym władzę w Polsce. Tylko ja prosiłbym, aby zwrócić uwagę, że jeszcze w Polsce my mamy szansę traktować te działania jako takie wpuszczanie wirusa w system. To dopiero ma służyć jakiemuś rozmiękczeniu naszego systemu społecznego, politycznego, a przede wszystkim w tej sferze obyczajowej czy światopoglądowej. Dobrze jest na wirusa działać antywirusem, a antywirus to jest przekaz pozytywny, to jest jednak dominowanie działań, które mają nas zabezpieczyć przed tym wirusem. To mamy teraz sprawę różnego rodzaju prowokacji na krakowskim przedmieściu, przed posągiem Chrystusa, przed Kościołem Świętego Krzyża. No, i też właśnie się ciągle zastanawiam, czy na przykład odbieranie tych flag, które tam prawda, wywiesza się przez policję, czy to jest sposób, czy na przykład siła modlitwy ludzi zgromadzonych przed tą statuą nie byłaby większą gwarancją działań, które by osłabiły ten wirus, który się nam próbuje wpuścić przez tego typu prowokacje. No to jest tylko jeden z przykładów, na które będzie musiał mądrze reagować przywódca wielkiego, dumnego kraju, jakim jest pan prezydent Andrzej Duda. Widzieliśmy w świecie taki właśnie sposób obrony ważnych miejsc dla katolików, ważnych świątyń, ważnych relikwii przed atakami, jak niektórzy mówią, antykultury. Widzieliśmy zgromadzenia modlitewne, które stawały naprzeciwko działaczy ugrupowań czy bojówek lewicowych, które próbowały te świętości brukać w różnych miejscach na świecie. To z pewnością też jedna z rzeczy, nad którymi powinni zastanowić się w ogóle katolicy, chyba szerzej niż tylko i wyłącznie politycy albo ludzie w jakiś sposób w spór polityczny zaangażowani. Panie profesorze, w tej kadencji prezydent również będzie stał przed trudnymi wyborami dotyczącymi polityki międzynarodowej. My nie wiemy, w jaką stronę potoczą się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Duża część decyzji strategicznych związanych z naszym bezpieczeństwem opiera się o to, co w Stanach Zjednoczonych będzie się działo. Tam również trwa swego rodzaju wojna kulturowa. To też jedna z perspektyw wyzwań przed prezydentem w nowej kadencji. No zdecydowanie tak. Sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. No oczywiście w poważnych relacjach międzypaństwowych trudno wyrokować tak jednoznacznie, że by był innego polityka niż pan Donald Trump na prezydenta będzie jakby zniweczeniem tych starań. Wydaje mi się, że to jest zbyt silnie instytucjonalne i oparte na obopólnym interesie i Polski, i Stanów Zjednoczonych oparta relacja i bardzo właśnie przez to mądrze budowana, aby nawet zmiana prezydenta na inne osoby nie zachwiała tym sojuszem. Będzie oczywiście łatwiej, czego doświadczyliśmy przez ostatnie lata, byłoby podtrzymywać te dobre relacje w sytuacji reelekcji pana prezydenta Trumpa. Polska poza tym właśnie, i to dzisiaj brzmi bardzo właśnie przekonywująco, i to zresztą jak co mówił pan Donald Trump, to niekiedy nas to mogło troszeczkę denerwować, że on ciągle mówi, że to jest w interesie Stanów Zjednoczonych, że to nie jest tylko jakieś działanie, bo my teraz... Panie profesorze, przepraszam, że przerywam w pół zdania, ale zdaje się, tak, przenosimy się do Sejmu. Dziękuję uprzejmie, panie profesorze. W Sejmie rozpoczyna się posiedzenie Zgromadzenia Narodowego. Za chwilę wrócimy do Sejmu. Widzę, że jeszcze to... Otwieram obrady Zgromadzenia Narodowego, zwołanego na podstawie artykułu 114 ustęp 1 w związku z artykułem 130 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę, wraz z małżonką. Witam bardzo serdecznie prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego wraz z członkami rządu. Witam byłego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Aleksandra Kwaśniewskiego. Witam byłych marszałków Sejmu i Senatu oraz byłych premierów. Witam przedstawicieli Korpusu Dyplomatycznego. Serdecznie witam przedstawicieli najważniejszych instytucji państwowych. Witam przedstawicieli kościołów i związków wyznaniowych w Polsce. Witam posłów i senatorów, członków Zgromadzenia Narodowego. Witam posłów do Parlamentu Europejskiego i witam bardzo serdecznie wszystkich czcigodnych gości, którzy przybyli na uroczystość zaprzysiężenia. Witam Państwa. Na sekretarzy Zgromadzenia Narodowego powołuję pana posła Rafała Bochenka i pana senatora Rafała Ambrozika. Protokół prowadzić będzie pan poseł Rafał Bochenek. Proszę teraz prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę, o złożenie przysięgi. Proszę członków Zgromadzenia Narodowego i wszystkich obecnych o powstanie. Proszę pana prezydenta o powtarzanie za mną roty przysięgi. Obejmując z woli narodu urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, obejmując z woli narodu urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności narodu, niepodległości i bezpieczeństwa państwa, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli, Będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg. Stwierdzam, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda, złożył wobec Zgromadzenia Narodowego przysięgę przewidzianą w artykule 130 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo proszę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę, o wygłoszenie orędzia. Bardzo proszę, panie prezydencie. Bardzo wszystkim państwu dziękuję. Drodzy rodacy, wielce szanowna pani marszałek Sejmu, wielce szanowny panie marszałku Senatu, wielce szanowny panie prezesie Rady Ministrów, wielce szanowny panie prezydencie, szanowni państwo wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, szanowni państwo wiceprezesi Rady Ministrów i ministrowie rządu, szanowni państwo byli marszałkowie Sejmu i Senatu oraz byli premierzy, szanowna pani prezes Trybunału Konstytucyjnego, szanowna pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego, szanowny panie prezesie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wysokie Zgromadzenie Narodowe, szanowne panie i szanowni panowie posłowie, senatorowie, szanowni państwo deputowani do Parlamentu Europejskiego, Szanowni Państwo Prezesi i Przewodniczący Centralnych Organów Administracji Państwowej, Szefowie i Przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta Rzeczypospolitej oraz Sejmu i Senatu, Szanowni Panowie Generałowie, Oficerowie, Przedstawiciele Wojska Polskiego, Policji i innych służb mundurowych, Eminencje, Ekscelencje, Czcigodni Przedstawiciele Kościołów i Związków Wyznaniowych w Polsce, Ekscelencje, Panie i Panowie Ambasadorowie i Członkowie Korpusu Dyplomatycznego, Szanowni Przedstawiciele Władz Administracji Państwowej i Samorządowej, dostojni goście, wszyscy czcigodni uczestnicy Zgromadzenia Narodowego, Szanowni Państwo. Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu. Nasi wielcy przodkowie zapisali te niezwykle ważne słowa w Konstytucji 3 maja. Jakże aktualne okazały się one w ciągu ostatnich dni, tygodni i dzisiaj. Władza pochodzi z woli narodu i naród wyraził swoją wolę w wyborach. To Polacy mają prawo zdecydować, kto ma być ich prezydentem, głową państwa. I zdecydowali. I zdecydowali. W wyborach wzięło udział ponad 20 milionów wyborców. To wielka sprawa. Wielkie zwycięstwo polskiej demokracji. Frekwencja, która osiągnęła prawie 70%. Na mnie zagłosowało blisko 10,5 miliona osób. To przede wszystkim wielkie zobowiązanie, które przyjmuję z ogromną pokorą. Ale to także wielki zaszczyt i siła, bo to najwięcej głosów oddanych w wyborach od prawie 30 lat. Moi rodacy pozytywnie ocenili 5 lat mojej prezydentury i udzielili mi silnego, demokratycznego mandatu na kolejną kadencję. Chciałbym jeszcze raz z całego serca podziękować wszystkim Polkom i Polakom, którzy wzięli udział w wyborach. Wszystkim i tym, którzy oddali swój głos na mnie i tym, którzy zagłosowali na moich kontrkandydatów. Dziękuję Państwu z całego serca za ten piękny akt wyborczy. To były trudne wybory. Takich nigdy jeszcze w Polsce nie było. Pandemia, ograniczenia, zawieszenie kampanii, zmiana kandydatów, przesunięcie terminu. Ale najważniejsze, że udało się je przeprowadzić w sposób demokratyczny, sprawiedliwy i bardzo sprawny. Że Polacy mogli skorzystać ze swojego prawa do głosowania. Składam wielkie podziękowanie wszystkim zaangażowanym w sprawne przeprowadzenie całego procesu wyborczego. To dzięki Państwa ciężkiej pracy te wybory odbyły się według najlepszych światowych standardów. Drodzy Państwo, jeszcze raz z całego serca dziękuję. Przede wszystkim Państwowej Komisji Wyborczej. Dziś demokracja w Polsce jest silniejsza niż kiedykolwiek. Obywatele wiedzą, że od ich głosów zależą najważniejsze sprawy państwa, przyszłość Polski. Miliony Polaków, którzy wcześniej w to nie wierzyli i nie głosowali, teraz zagłosowały w całym kraju, w dużych, średnich i małych miastach, a także i na wsi. To jest wielka rzecz. To jest ogromny sukces nas wszystkich. Dlatego zaprosiłem wszystkich moich kontrkandydatów w tych wyborach na dzisiejszą uroczystość. Po to, żeby im z tego miejsca powiedzieć, ten szeroki udział Polaków w wyborach to także efekt waszej pracy, państwa pracy, waszego zaangażowania. Dziękuję również i za to z całego serca. Przecież to był zawsze nasz cel, nas, polskich demokratów, żeby ten mandat wyborczy był silny, żeby frekwencja była jak najwyższa. I tak dzisiaj jest. Dziękuję z całego serca. Jednocześnie chyba warto zastanowić się nad faktem, że 5 lat temu zagłosowało o ponad 4 miliony Polaków mniej. A przed rokiem 2015 bywało często jeszcze gorzej. Dlaczego? Musimy odpowiedzieć sobie na to pytanie, bo to dla dalszego umocnienia demokracji ma znaczenie kluczowe. Mam nadzieję, że udział Polaków w kolejnych wyborach będzie jeszcze większy. To jest zadanie dla nas wszystkich, żebyśmy za 5 lat mieli frekwencję ponad 70% albo jeszcze wyższą. Wielkie zadanie na przyszłość. Szanowni Państwo, chcę być prezydentem polskich spraw. Spraw ważnych dla wszystkich Polaków. Tak dla moich wyborców, jak i dla tych, którzy poparli innych kandydatów, moich konkurentów. Jestem otwarty na współpracę i do tej współpracy zachęcam. Drzwi Pałacu Prezydenckiego były przez ostatnie 5 lat otwarte i zawsze będą otwarte dla różnych środowisk, dla przedstawicieli wszystkich stronnictw politycznych. Koalicja polskich spraw, o której mówiłem, jest potrzebna. Są zagadnienia i problemy, które mimo istniejących różnic łączą. Powinniśmy budować wokół nich jak najszersze porozumienie. Będę konsekwentnie działał w tym kierunku. Politycy powinni dać w tym względzie dobry przykład. Mówiłem o tym z tej mównicy podczas pierwszego inauguracyjnego posiedzenia Sejmu. Spór polityczny, naturalny w każdym ustroju demokratycznym, nie zniknie, bo jest częścią demokracji. Ale można wiele zrobić, aby obniżyć jego temperaturę. Dziś potrzeba nam wszystkim więcej życzliwości, więcej uśmiechu, a przede wszystkim wzajemnego szacunku. Niezwykle ważne jest, by nawet po największych sporach, niezależnie od różnic poglądów, zawsze potrafić podać oponentowi rękę. Tu, w Sejmie, w miejscach pracy, w gronie rodzinnym, w domu. Dlatego właśnie wieczór wyborczy po drugiej turze zaprosiłem do Pałacu Prezydenckiego pana przewodniczącego Rafała Trzaskowskiego, żeby mu podać rękę i podziękować za wyborczą rywalizację, żeby pokazać całemu społeczeństwu, że zakończyła się kampania, nawet jeżeli była ostra. Chciałem, żeby to był nowy zwyczaj w polskiej polityce i mam nadzieję, że będzie, że mój następca także swojego konkurenta do Pałacu Prezydenckiego zaprosi i podadzą sobie rękę. Tak, jak powinni to robić Polacy. Bardzo liczę na dobrą współpracę z każdym. Ale oczywiście ta wola współpracy musi być także i po drugiej stronie. Ufam, że się ona pojawi. Moja dłoń pozostaje zawsze wyciągnięta na znak szacunku i gotowości do współdziałania. Pokazaliśmy w ostatnich dniach... Pokazaliśmy w ostatnich dniach, że to współdziałanie jest możliwe. Udało nam się wspólnie przedstawicielom wszystkich sejmowych stronnictw politycznych oddać hołd ojcom naszej niepodległości. W ten sposób uczciliśmy razem wyjątkową rocznicę. 100-lecie powołania Rządu Obrony Narodowej z premierem Wincentym Witosem na czele. Rządu, który bronił Polski przed bolszewicką nawałą, ale też rządu, który odbudował kraj już po tym, jak udało się zażegnać śmiertelne niebezpieczeństwo, jakie zawisło nad Polską. Był to rząd wyjątkowy, bo składał się z przedstawicieli bardzo różnych ówczesnych stronnictw politycznych, od prawicy po lewicę. To ważny i dobry przykład dbałości o polskie sprawy. Przed nami obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej, naszego wielkiego narodowego triumfu, zwycięstwa, które Polskę, Europę i świat uratowało przed zbrodniczą tyranią. Przeżyjmy te wyjątkowe dni wspólnie, w poczuciu narodowej jedności i dumy z Polski. Niech postawa ojców naszej niepodległości i obrońców odrodzonej Rzeczypospolitej będzie dla nas drogowskazem. To jedna z tych spraw, co do których wszyscy powinniśmy wznieść się ponad wszelkie podziały polityczne i partyjne interesy. Tak właśnie rozumował i działał mój mistrz, prezydent Rzeczypospolitej, profesor Lech Kaczyński. szukał. Szukał w polityce wspólnych mianowników, wspólnych spraw. To on był twórcą obozu politycznego, z którego się wywodzę. Bez niego nie byłoby mojej prezydentury, nie byłoby też rządów Zjednoczonej Prawicy. Dziś z woli moich rodaków, narodu polskiego po raz kolejny obejmuję urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Polacy mnie znają i wiedzą, jakie wyznaję wartości. Nie udawałem w kampanii wyborczej kogoś innego niż jestem i zapewniam, że tak zostanie. Dotrzymam moich zobowiązań, bo konsekwentnie trwam przy moich ideałach. Przez najbliższe 5 lat będę realizował mój program. Najważniejsze dla mnie są polskie sprawy, czyli te, które dotyczą nas wszystkich, całego narodu. Tak jak obiecywałem, będę prezydentem polskich spraw. To nie było jedynie hasło wyborcze. To przewodnia myśl mojej prezydentury. Tak rozumiem sens sprawowania tego urzędu. Ta idea wypełnia się autentyczną treścią poprzez spotkania z ludźmi w całej Polsce. Podczas rozmów o problemach, nadziejach i oczekiwaniach. Takie było ostatnie 5 lat, kiedy przemierzałem całą Polskę i taka będzie też kolejna kadencja. Blisko ludzi, blisko tego, co dla moich rodaków i dla mnie ważne. Te sprawy kluczowe to rodzina, bezpieczeństwo, praca, inwestycje i godność. To właśnie te 5 polskich spraw symbolizuje Polskę, która potrafi połączyć tradycję z nowoczesnością. Bo te 2 wartości nie wykluczają się, lecz wzajemnie uzupełniają. Taka jest właśnie Polska moich marzeń. Ambitna, rozwijająca się w szybkim tempie, innowacyjna, ale pamiętająca o swoich korzeniach, o swojej historii, o swojej tożsamości, o swojej tradycji. A więc po pierwsze rodzina. Rodzina jako fundament, bo tworzy i kształtuje społeczeństwo, gospodarkę, kulturę. Rodzina to największe nasze dobro. Musimy czynić wszystko, aby rodzinę chronić i dbać o warunki dla jej rozwoju. Dlatego podpisałem kartę rodziny oraz zobowiązałem się do utrzymania wszystkich programów społecznych, które zostały wprowadzone podczas mojej prezydentury, a także do ich rozwijania. Nasz wielki rodak, święty Jan Paweł II, apelował wielokrotnie, także do polityków, abyśmy otoczyli rodzinę szczególną ochroną. Tak w wymiarze prawnym, jak i ekonomicznym. Mówił, rodzina jest podstawową komórką życia społecznego. Jest podstawową ludzką wspólnotą. Od tego, jaka jest rodzina, zależy naród, bo od tego zależy człowiek. Po drugie, bezpieczeństwo. To oczywiście sprawa dla nas wszystkich, dla Polaków bardzo ważna. Bezpieczeństwo trzeba pojmować szeroko. To nie tylko wojsko czy policja, ale też bezpieczeństwo energetyczne, zdrowotne czy żywnościowe. Składam jeszcze raz wielkie wyrazy szacunku i podziękowania polskim rolnikom, że to bezpieczeństwo żywnościowe nam zapewniają, co sprawdziliśmy, zwłaszcza kiedy rozpoczynała się pandemia koronawirusa. Dziś bezpieczeństwo żywnościowe jest właśnie dzięki ich trudowi. Dziękuję za to z całego serca. I jeszcze raz z tego miejsca powtórzę, że polska wieś, polskie rolnictwo wymaga przestronnej opieki ze strony państwa i zobowiązuję się, że przez następne 5 lat jako prezydent Rzeczypospolitej będę tą opiekę polskiemu rolnictwu zapewniał. Każdy obywatel naszego państwa ma prawo czuć się bezpiecznie, a obowiązkiem władz jest mu to zapewnić. Dziś Polska jest krajem bezpiecznym, o dobrej i stabilnej pozycji na arenie międzynarodowej, w Europie i na świecie. Aby to bezpieczeństwo umacniać, musimy kontynuować proces modernizacji służb mundurowych. Musimy nadal modernizować i rozwijać nasze siły zbrojne oraz nasze zdolności kooperacyjne z obecnymi na naszym terytorium z siłami sojuszniczymi, w szczególności z armią amerykańską. Musimy działać na rzecz umocnienia więzi euroatlantyckich i Sojuszu Północnoatlantyckiego. To ważne zadanie na przyszłość, które mam nadzieję zawsze będzie trwało. Nasze bezpieczeństwo energetyczne umacnia rozbudowa międzynarodowej i krajowej infrastruktury zapewniającej dostawy gazu ziemnego. To budowa gazociągu z szelfu norweskiego poprzez Danię i Baltic Pipe do Polski. To rozbudowa gazoportu w Świnoujściu i planowana budowa gazoportu pływającego, który stanie w Gdańsku. Bezpieczeństwo zdrowotne zapewni tylko odpowiednio zorganizowana i dofinansowana odpowiednio nowoczesna służba zdrowia, odpowiadająca nie tylko na aktualne potrzeby, ale też przygotowana do odpowiedzi na przyszłe wyzwania. Stąd między innymi potrzeba pełnego wdrożenia Narodowej Strategii Onkologicznej, Funduszu Medycznego i stworzenia systemu ochrony zdrowia seniorów poprzez Centra 75+. To są ważne zadania na najbliższe lata. Wierzę w to, że wspólnie, razem z Wysokim Zgromadzeniem Narodowym je zrealizujemy. Szczególna okazja do działań na rzecz bezpieczeństwa naszego kraju i naszego kontynentu pojawi się w roku 2022, kiedy Polska obejmie prezydencję w OBWE, czyli Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Będzie to sposobność, aby szerzej promować ideę, za którą konsekwentnie opowiadamy się na arenie międzynarodowej. Ta idea to pokój przez prawo. Mówiliśmy o tym na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych i Rady Bezpieczeństwa w ostatnich latach. Albo inaczej mówiąc, siła prawa, a nie prawo siły. Pokój poprzez prawo międzynarodowe. To ważne zadanie na przyszłość, które nigdy się nie kończy. To ważne zadanie, które ma przywrócić pełną suwerenność i integralność terytorialną także naszemu sąsiadowi, Ukrainie. Po trzecie, praca. Chcemy Polski ambitnej. Polski, która rozwija swój potencjał, w której powstają nowe, dobrze płatne miejsca pracy. Polski skutecznie konkurującej gospodarczo z innymi państwami. Polski, która tworzy swoim obywatelom warunki do ekonomicznego i zawodowego rozwoju, do wzrostu ich zamożności. Szczególnie dotyczy to młodego pokolenia. Ono musi mieć szansę na dobrą pracę tu, w kraju, żeby nie wyjeżdżali za granicę, żeby tutaj tworzyli i rozwijali swoje rodziny, żeby tutaj rodziły się polskie dzieci. Przez wiele lat prawdziwym przekleństwem było w Polsce wysokie bezrobocie. To ono zabijało marzenia miliony Polaków, zmuszało do emigracji zarobkowej. Dziś w obliczu kryzysu wywołanego pandemią musimy zrobić wszystko, co tylko możliwe, żeby ta sytuacja się nie powtórzyła. To nasze ogromnie ważne zadanie, które jest realizowane dzisiaj przez polskie władze, przez rząd, przez parlament, przez prezydenta Rzeczypospolitej. Mam nadzieję, że zrealizujemy je w całości i że przywróci ono Polskę na drogę rozwoju. Kryzys wymusza szybkie i odważne decyzje, także w odniesieniu do inwestycji. Właśnie inwestycje. W tej dziedzinie państwo musi dawać impuls, państwo musi dawać przykład. Właśnie w czasie kryzysu inwestycje publiczne są najważniejsze. Nie ma i nie będzie rozwoju Polski bez inwestycji. A my musimy wrócić na ścieżkę dynamicznego rozwoju, na jakiej byliśmy przed pandemią. To jest dzisiaj wyzwanie dziejowe. Potrzebujemy przedsięwzięć wielkich, takich jak Centralny Port Komunikacyjny, rozbudowa gazoportu w Świnoujściu, przekop Mierzei Wiślanej, budowa i rozwój portów morskich, transportu morskiego i przemysłu stoczniowego. Konieczne są inwestycje i nakłady na budowę dróg i linii kolejowych w całej Polsce. Ale potrzebne są też inwestycje lokalne w każdej części Polski, w każdym województwie, w każdym powiecie, w każdej gminie. Poprzez Fundusz Inwestycji Lokalnych, Fundusz Modernizacji Szkół, rozbudowę szpitali powiatowych, poprzez dotacje na zbiorniki retencyjne oraz na rozwój zielonej energii, ochronę klimatu, czystej wody i powietrza. Aby nadal podnosić w naszym kraju jakość życia, Polska musi się rozwijać. Będę w tym zakresie działał, będę nad tym czuwał. Kolejnym obszarem, z którym wiążą się wielkie szanse rozwojowe Polski, są inwestycje w ramach inicjatywy Trójmorza. Z owoców tej współpracy skorzystamy w przyszłości zarówno my, jak i nasi partnerzy zagraniczni, przede wszystkim w Europie Środkowej, ale przecież nie tylko. Potrzebujemy sprawnej komunikacji pomiędzy Morzem Bałtyckim, Morzem Czarnym i Adriatykiem, także dla wyrównania poziomu rozwoju ekonomicznego i infrastrukturalnego w ramach Unii Europejskiej. Wesprze nas w tym Fundusz Trójmorza, którego Polska jest współzałożycielem i do którego chcą się przyłączyć światowe potęgi gospodarcze. To pokazuje, jak dzięki międzynarodowej współpracy wzrasta znaczenie naszej części Europy i Polski jako największego i najludniejszego kraju regionu. Po piąte wreszcie, godność. Polska to kraj wspaniałych ludzi, gościnny, otwarty, piękny, ze wspaniałą historią, z której jesteśmy dumni. Tej prawdy o Polsce i Polakach będziemy zdecydowanie bronić. To nasz obowiązek. To obowiązek prezydenta Rzeczypospolitej. Będziemy, wierzę w to głęboko, wszyscy jak jesteśmy na tej sali, też bronić prawdy o tym, że piękno, pomyślność i zamożność naszego kraju jest wspólnym dziełem wszystkich Polaków. Także dlatego, że obywatele Rzeczypospolitej wszyscy są sobie równi. Nie ma różnicy pomiędzy mieszkańcami wielkich miast, małych miasteczek i wsi. Każdy ma swoją i równą godność. Nie dzielimy Polaków na lepszych i gorszych ze względu na zarobki, wykształcenie, poglądy czy wyznanie religijne. Każdemu należy się szacunek. Polakiem jest każda osoba lojalna wobec Rzeczypospolitej i wobec swoich współobywateli. Każdy, kto ma Polskę w sercu. Drodzy rodacy, wielce szanowni państwo marszałkowie, Wysokie Zgromadzenie Narodowe, szanowni państwo, wierzę w Polskę. Jesteśmy dumnym i wspaniałym narodem. Wierzę w Polaków, w naszą mądrość i pracowitość, naszą wytrwałość i odwagę. Wierzę, że poradzimy sobie z wyzwaniami, które stawia przed nami obecny czas. Wierzę też w Boga, ale jednocześnie wiem, że nie każdy musi w Niego wierzyć, żeby szanować uniwersalne wartości i tradycje, z których wyrosła Polska. Bo szanują i doceniają je zarówno ludzie wiary, jak i osoby niewierzące. Polska znalazła się w Europie, przyjmując chrzest w 966 roku. Jesteśmy częścią Europy od 1054 lat. Nie zapominamy o tym. Wierzę... Wierzę w dobrą przyszłość naszej ojczyzny. Wychodzimy ku niej naprzeciw z radością i nadzieją, bo już nie jeden raz przekonaliśmy się, że razem, wspólnie i solidarnie potrafimy dokonać rzeczy niezwykłych. Wierzę, że wykorzystamy największą od ponad 200 lat szansę dla naszego narodu, jaką daje posiadanie suwerennej, niepodległej, demokratycznej, a jednocześnie bezpiecznej Rzeczypospolitej. To nasze wielkie zadanie na przyszłość. Boże, błogosław Polsce! panu prezydentowi. Bardzo dziękuję. Niech żyje Trybuna! Proszę teraz sekretarza Zgromadzenia Narodowego, pana posła Rafała Bochenka, o odczytanie protokołu Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Protokół Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa, dnia 6 sierpnia 2020 roku, sala obrad Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Początek posiedzenia o godzinie 10, minut 4. Przewodnicząca Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, sekretarze Zgromadzenia Narodowego, poseł Rafał Bochenek i senator Rafał Ambrozik. Obecni członkowie Zgromadzenia Narodowego według załączonej listy. Marszałek Sejmu w obecności Marszałka Senatu otwiera obrady Zgromadzenia Narodowego. Zebrani śpiewają hymn państwowy. Marszałek Sejmu wita zgromadzonych. Marszałek Sejmu powołuje sekretarzy Zgromadzenia Narodowego i informuje, że protokół prowadzić będzie poseł sekretarz Rafał Bochenek. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda składa przysięgę. Marszałek Sejmu stwierdza, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złożył wobec Zgromadzenia Narodowego przysięgę przewidzianą w artykule 130 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wygłasza orędzie. Poseł sekretarz odczytuje protokół Zgromadzenia Narodowego. Na tym protokół zakończono. Dziękuję, panie pośle. Zamykam obrady Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Za nami posiedzenie Zgromadzenia Narodowego. Prezydent Andrzej Duda zaprzysiężony na drugą kadencję i jest trzecim politykiem w historii Polski w XX wieku, który pełnić ten urząd będzie dłużej niż jedną kadencję. To jest Polskie Radio 24, jest godzina 10:40. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A państwa i moim gościem jest pan profesor Mieczysław Ryba, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Witam serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, w swoim wystąpieniu prezydent Andrzej Duda odwołał się w zasadzie do wszystkiego tego, o czym mówił w trakcie kampanii wyborczej. Rozpoczął od sformułowania dotyczącego, to słynny cytat o tym, że każda władza początek swój bierze z narodu. Zakończył sformułowaniem Boże błogosław Polsce, ale mówił o wszystkim tym, o czym dyskutowaliśmy w trakcie kampanii wyborczej. Mówił o tym, że będzie realizował swój program, ten program, z którym te wybory wygrał. Czego się należy spodziewać po tej kadencji? Jak ocenia pan wystąpienie prezydenta dzisiejsze? Ono w ogromnej mierze naładowane było takim elementem ideowym. Oprócz tych spraw typowo praktycznych, o których dyskutowano i na różne sposoby w czasie kampanii wyborczej, czyli mówimy o polityce zagranicznej, mówimy o polityce gospodarczej, mówimy o bezpieczeństwie państwa w wielu aspektach, to przypomnijmy, że rzeczywiście Andrzej Duda powołał się na Konstytucję 3 maja i tam jest mowa o tym, że władza pochodzi w sensie takim powiedzmy wyborczym z woli narodu. Natomiast zakończył odwołaniem do Boga, a więc podobnie jak w Konstytucji 3 maja, która zaczynała się w imię Boga w Trójcy Jedynego, a więc do tej władzy ponad jeszcze ludzkiej, to znaczy do pewnego porządku, jak to się dzisiaj mówi, wartości, pewnego ładu, rozumienia spraw najważniejszych od samej Konstytucji począwszy, a na najdrobniejszych prawach człowieka kończąc, że to jest zakotwiczone w tym odniesieniu do Boga Stwórcy, a zarazem do tej tysiącletniej tradycji państwa polskiego. Proszę pamiętać, że Andrzej Duda, podpisawszy Kartę Praw Rodziny, na którą się w tej chwili powołał, ba, wymienił kwestię rodziny jako pierwszy punkt swojego programu, jako najważniejszy, opludł to jeszcze nauczaniem Jana Pawła II, miał to nauczanie Jana Pawła II, a więc ustawia swoją prezydenturę fundamentalnie, jeśli bierzemy pod uwagę najważniejsze spory i konflikty cywilizacyjne, jakie dotyczą nas jako państwa i narodu, a zarazem Europy. Wydaje mi się, że to jest manifestacja taka ideowa, która pewnie już w żadnym innym kraju europejskim jest niemożliwa. Może jeszcze do niedawna była możliwa w Irlandii, ale nie dzisiaj. Może jeszcze lat temu 20 była możliwa w Hiszpanii, ale na pewno nie dzisiaj. Więc Polska tutaj jawi się w tej perspektywie, w orędziu głowy państwa, w sposób niezwykle wyjątkowy. A później wszystkie te elementy, które mają chronić taką właśnie Polskę, opartą o ten ład rodzinny, bo już wiemy, że główny konflikt cywilizacyjny jaki jest, to jest w tej chwili spór o rodzinę, o jej model, o małżeństwo, jego model. No i to w tak kluczowych kwestiach jak bycie kobietą i mężczyzną i rola kobiety i mężczyzny, matki i ojca w rodzinie. Więc te sprawy są jako fundament, a wokół tego cały ten program, no wiemy, Trójmorze, wiemy, bezpieczeństwo zdrowotne, bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo energetyczne, inwestycja, więc cała ta tradycja, jak powiedział, i nowoczesność, czyli prezydent bardzo nowoczesny w takiej wizji i spojrzeniu na przyszłość państwa, a zarazem równie tradycyjny, bo w tym sprzeczności rzeczywiście nie ma. Wręcz Andrzej Duda w domyśle twierdzi, że ta źle pojęta nowoczesność no jest nienowoczesna, można powiedzieć, czy jest bez przyszłości. Za chwilę spytam pana jeszcze o kwestie, które właśnie z modernizacją związane są, a pojawiły się w wystąpieniu prezydenta. Jeszcze tylko tytułem uzupełnienia. W tej chwili w Sejmie trwa ciąg dalszy tych uroczystości. Między innymi paraprezydentka złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą marszałka Sejmu Świętej Pamięci Macieja Płażyńskiego, a także pod tablicą upamiętniającą prezydenta Świętej Pamięci Lecha Kaczyńskiego oraz świętego Jana Pawła II. Jest również, i to zdaje się w tej chwili następuje, w tej chwili również złożenie kwiatów przed tablicą upamiętniającą posłów na Sejm poległych podczas II wojny światowej. Za chwilę z pewnością również zostaną złożone kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary zdarzenia z 10 kwietnia 2010 roku nad Smoleńskiem. To za chwilę. Panie profesorze, tu jest jeszcze jeden wymiar dzisiejszego wydarzenia. W historii Rzeczpospolitej, w najnowszej historii Rzeczpospolitej w XX i XXI wieku prezydent Andrzej Duda jest zaledwie trzecim politykiem, który pełni swoją funkcję przez dłużej niż jedną kadencję. Najpierw prezydent Mościcki, w drugiej RP okresu PRL. Nie będziemy do tego zaliczać, tam Rada Państwa, inaczej to wszystko było skonstruowane. Poza tym trudno mówić o tym, że była to polska władza. I w trzeciej RP tylko Aleksander Kwaśniewski wygrał wybory. W tym sensie prezydent Andrzej Duda wchodzi do bardzo wąskiego grona polityków pełniących z mandatu obywateli mandat i funkcję w tak trudnych okolicznościach, bo zwycięstwo w wyborach po 5-letnim sprawowaniu władzy jest zawsze osiągnięciem politycznym bardzo dużym. Oczywiście, ale widać, że Andrzej Duda, mając tego świadomość, chce przejść do historii jako prezydent znaczący, jako ten, proszę zwrócić uwagę, który będzie sprawował ten urząd, obchodząc stulecie Bitwy Warszawskiej. Powoływał się na to stulecie, powoływał się na rząd ocalenia narodowego. Przypomnijmy, że wówczas Polska powstrzymała nawałę, która groziła całej Europie. Nawałę nie tylko militarną, ale nade wszystko ideologiczną. Więc myślę, że jak to sobie dobrze przejrzymy i to wystąpienie, i kampanię wyborczą, to on wydaje się, że chciałby być kimś takim, kto we współczesności, no może nie na poziomie, czy nie tyle na poziomie militarnym, bo na szczęście wojna taka w tym znaczeniu nam nie grozi, ale przede wszystkim w znaczeniu cywilizacyjnym, ażeby taką rolę odegrać. Znaczy na pewno ma tego świadomość. Widać, że rozumie wielkie sprawy dziejowe i zdaje sobie sprawę, że przejdzie do historii. No i teraz pytanie, jak przejdzie do historii? Bo samo to, że się wygrało drugą turę wyborów, no powiedzmy sobie szczerze, Aleksander Kwaśniewski, znaczy drugi raz wybory prezydenckie, Aleksander Kwaśniewski też wygrał. Przy czym, kim on był? Notabene zachował się bardzo elegancko, teraz przychodząc na zaprzysiężenie w przeciwieństwie do Bronisława Komorowskiego, więc zachował klasę. Ale on był symbolem układu okrągłostołowego, układu, który w jakimś sensie był PRL-em bis. Przypomnijmy, wtedy nawet był rząd Millera, więc taki typowo już wprost wywodzący się z tych PZPR-owskich czasów. Natomiast Andrzej Duda chce być tym prezydentem Polski niepodległej w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, czyli nie sięgającej do tych od 89 roku, czy jakichś czasów zupełnie najnowszych, ale sięgającej 1000 lat wstecz i z pełną perspektywą nowoczesności, a więc wszystkich tych reform, a zarazem dynamiki rozwoju gospodarczego, która współczesność niesie, z tą dynamiką znaczenia Polski w Europie Centralnej, do czego nas predestynują i granice, i obszar, i ludność, i tradycje historyczne. Więc po prostu to prezydent, który rozumie wagę tych spraw, to znaczy umie czytać nie tyle, co w Brukseli powiedzą, ale właśnie takie dziejowe sprawy. Bo proszę pamiętać, przecież jeśli się powołujemy na rok 1920, to równie dobrze mogliśmy wówczas się poddać fali zmian, które szły od wschodu i puścić to wszystko na Europę. Więc wydaje mi się, że to jest taki człowiek. No, też proszę zwrócić uwagę, z szacunkiem odnosił się do ludzi niewierzących, ale z pełną świadomością właśnie patrzenia głębokiego, historycznego, a zarazem głęboko chrześcijańskiego. Panie profesorze, bardzo dziękuję za ten komentarz i to spotkanie. Prezydent odniósł się do tych kwestii. Pan profesor mówił przed chwilą też o czymś w rodzaju trwającego sporu, być może wojny kulturowej. Widzimy również w Sejmie zdjęcia, obrazki, które są elementem tego sporu z całą pewnością. Pan profesor Mieczysław Ryba, Katolicki Uniwersytet Lubelski, dziękuję uprzejmie. A z nami jest kolejny gość, dziennikarz, publicysta, pisarz. Również Wojciech Mucha. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. No właśnie, w kwestiach związanych z tym wielkim sporem, jaki się odbywa w świecie i odbywa się również w Polsce, widzimy w tej chwili, również dziś w trakcie tej inauguracji, serię manifestacji w Sejmie, tęczowa flaga na wejściu w holu Sejmu, posłowie Lewicy z tęczową flagą. Wszystko to odwołanie do tego, co widzieliśmy w ostatnich godzinach, w ostatnich dniach, ale też w ostatnich kampaniach wyborczych. Profesor Ryba mówił przed chwilą o wielkim sporze kulturowym. Ten wielki spór toczy się w Europie, toczy się również w Polsce. Mam wrażenie, że w Polsce w tej chwili jest najgorętszym ze sporów tego rodzaju w Europie. Jak Wojciech Mucha na to patrzy? No cóż, no pewnie tak jest z tego powodu, że polski rząd i polskie społeczeństwo dość wyraźnie pokazują, że im ten model jest proponowany na Zachodzie. Ta kultura wykluczenia, kultura szantażu i wszystko to, czego jesteśmy świadkami, jeśli chodzi o ideologię LGBT i próby przeforsowania tego i sprawienia, że będzie to dominujący albo przynajmniej równorzędny, aspirujący do dominującego wzrost kulturowy, no to się Polakom jednak nie podoba. Dzisiejsze happeningi posłanek Lewicy w tęczowych maseczkach czy wyciągnięcie flagi LGBT przed Sejmem, no to tylko pokazuje, że oni już poruszają się cały czas w tych samych schematach. Być może nie wiedzą, że podstawowy kurs dla Komiwo Jarzera mówi, że jeśli robisz to, co do tej pory, to spodziewaj się takich wyników jak do tej pory, a jakie wyniki do tej pory mają, doskonale wiemy. Oczywiście spróba także w dalszym ciągu zbudowania atmosfery po tym, co działo się na krakowskim przedmieściu, kiedy pomnik Chrystusa został w cudzysłowie oczywiście udekorowany flagą LGBT i maseczką z symbolem anarchistów. Nie wydaje mi się, żeby to mogło jakiekolwiek punkty lewicy i szeroko pojętej opozycji nabić. No to Polacy dość wyraźnie widzą, że to jest pewnego rodzaju farsa i próba małpowania tego, co widzimy w Europie Zachodniej, w Ameryce Tego. Dzisiejsza wypowiedź, dzisiejsze wystąpienie prezydenta nie odnosiło się bezpośrednio do tych kwestii, ale te kwestie są w ostatnich godzinach, w ostatnich dniach bardzo mocno komentowane. Wojciech Mucha zwrócił uwagę w swoich twitterowych wpisach na to, że zatrzymania osób, które dokonały, czy można zadawać sobie pytanie, czy nie dokonały czynów, które opisane są w polskim kodeksie karnym, jeśli chodzi o obrazy uczuć religijnych, to nie są działania bez precedensu. Jeśli chodzi o działania, nazwijmy to, przeciwko pomnikom, to bardzo intrygujące to, o czym Wojciech Mucha napisał. Czego sprawa dotyczyła? Jak te sprawy wyglądały w Polsce w przeszłości, zanim wrócimy do rozmowy bezpośrednio o tym, co działo się dzisiaj w parlamencie? No to jest też ciekawa sprawa. Być może część słuchaczy nie pamięta. W 2011 roku kibic warszawskiej Legii, taki działacz patriotyczny z Warszawy, zabrał kwiaty spod pomnika żołnierzy sowieckich, który znajdował się w Parku Skaryszewskim. Ten pomnik już dzisiaj szczęśliwie jest zdementowany. Jak się okazało, chwilę później został zatrzymany, został przesłuchany przez policję, ponieważ, jak sama policja przyznała, pomnik był objęty 24-godzinnym monitoringiem z tego powodu, no, że nie wszystkim podobało się, że żołnierze sowieccy są czczeni w centrum Warszawy. Ale co było najciekawsze, to tego młodego człowieka, młodego wówczas człowieka, podpięto pod wykrywacz kłamstw. Zadawano mu pytania, czy ma coś wspólnego z próbami niszczenia tego pomnika, czy w przeszłości zajmował się działalnością taką, no powiedzmy sobie, wywrotową. Grudzień 2011 to, przypomnijmy, szczytowy okres rządów Platformy Obywatelskiej tuż po wygranych po raz drugi wyborów. I taka bezkarność władzy przekładająca się na policję, próba takiego tłamszenia środowisk patriotycznych, środowisk niepodległościowych. W tamtym czasie była bardzo widoczna. To było chwilę po Marszu Niepodległości, podczas którego, jak pamiętam... I chwilę, i tak naprawdę politycznie chwilę również po Smoleńsku i po tych przedziwnych próbach budowania jakiegoś porozumienia z Federacją Rosyjską na krwi ofiar tego zdarzenia. Wojciech Mucha, bardzo dziękuję za tę rozmowę. To jest Polskie Radio 24. Przypomnijmy, prezydent Andrzej Duda złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym. Komentujemy to, co wiąże się z tym wydarzeniem na naszej antenie, a państwa i moim gościem jest Łukasz Jankowski, dziennikarz, reporter sejmowy Radia Wnet. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Prezydent Duda w swoim wystąpieniu powtórzył w zasadzie wszystkie najważniejsze założenia swojej kampanii wyborczej i powiedział, że będzie realizował swój program. Przypomniał o tym, że 20 milionów Polaków wzięło udział w tych wyborach. Co było najważniejszym elementem tego, co miał dziś do przekazania prezydent Andrzej Duda w swoim inauguracyjnym orędziu? Bardzo silnie wybrzmiał ten fragment, kiedy prezydent Andrzej Duda powiedział, że jest osobą, którą państwo jako Polacy znacie, znamy jako wyborcy jego program i że on się nie zmieni, bo tutaj były takie związane obawy, związane nadzieje, że ta druga kadencja będzie jakoś radykalnie inna, ale czemu miała być inna, skoro po tej pierwszej kadencji prezydent Andrzej Duda uzyskał reelekcję, a trzeba pamiętać, że nie jest to w polskiej polityce sprawa łatwa. Większość prezydentów przegrywała swoją reelekcję, się wygrywała. No, w tej chwili mamy remis do tych, którym udało się, dzięki Andrzejowi Dudzie, udało się przedłużyć swoją kadencję. No i to był taki jasny sygnał, że to będzie przewidywalna prezydentura. Ona może w tej drugiej kadencji, bo tutaj bardzo mocno prezydent to podkreślał, stawiać na te polskie sprawy, na wychodzenie ze sporu partyjnego, który się u rzeczy był obecny w kampanii wyborczej, no ale z drugiej strony podkreślił, że jakieś znaczącej zmiany co do programu, kierunku rozwoju Polski nie będzie, że chociażby kwestia inwestycji infrastrukturalnych zostanie utrzymana, także kierunek społeczny będzie utrzymany, więc tutaj możemy powiedzieć, mamy przynajmniej z tego przemówienia, by wynikało, z tego orędzia, by wynikało, że mamy stabilne 5 lat i możemy przewidywać, jak się nie zachował płat prezydencki, tutaj żadnych radykalnych zwrotów politycznych nie będzie. A jednak bardzo konkretne odniesienie i sformułowanie w czasie, kiedy odnosił się prezydent Duda do, jak powiedział, mojego mistrza, to cytat świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i mowa o obozie, z którego wywodzi się Andrzej Duda i bez którego nie byłoby prezydentury, tego zwycięstwa i realizacji tego programu, to również czytelny i jednoznaczny sygnał. No tak, no to koresponduje z tym cytatem, że prezydent powiedział, że nie musi nikogo udawać. To mogło być pewnym odniesieniem do kampanii Rafała Trzaskowskiego, który rzeczywiście miał dość labilne poglądy co do spraw społecznych, spraw kulturowych, co innego mówił kilka miesięcy temu, co innego mówił w kampanii wyborczej, starał się za nami. No to jest podkreślenie, że prezydent pamięta, skąd się wywodził i to jest też odpowiednia postawa jednak do jakiegoś dialogu, bo wtedy można powiedzieć dialog, wtedy można powiedzieć rozmowy między różnymi formacjami, kiedy ma się jasno zarysowane własne poglądy, no bo po co dialogować z kimś, kto jest swoistym zeligiem, kto nie ma własnych poglądów, tylko dobiera poglądy, jakie obecnie są najsilniejsze. Taka dyskusja nie ma sens. Tutaj mamy jasne stanowisko pana prezydenta co do szeregu spraw. To także by to dzisiejsze wystąpienie potwierdziło, ale właśnie to, że jest to stanowisko, otwiera drogę do dialogu, do wymiany poglądów, do ucierania stanowisk i to jest znacznie zdrowsze dla demokracji, kiedy prezydent jednak podkreśla, że w iluś sprawach istotnych dla Polski ma własne stanowisko, no bo wtedy sprawy polskie mogą iść w jakimś kierunku, a nie są przedmiotem jałowego dialogu od ściany do ściany. O czym mówił Łukasz Jankowski, dziennikarz Radia Wnet, a także reporter sejmowy, człowiek, który wie, co w trawie piszczy w budynku polskiego Sejmu i w polskiej polityce. Był państwa i moim gościem. Dziękuję uprzejmie. Jest już po godzinie. Tutaj serwis informacyjny za chwilę. Łukaszowi Jankowskiemu dziękujemy. Ja państwu również dziękuję za dziś. Słyszymy się jutro o godzinie 9.30. Do usłyszenia. Zgromadzenie Narodowe zakończone. Prezydent Andrzej Duda został zaprzysiężony na drugą kadencję. 726 zakażeń koronawirusem to nowy dobowy rekord. Ministerstwo Zdrowia wprowadza regionalne obostrzenia. W informacjach także wznowione rejsy krajowe i więcej tych europejskich to nowa siatka połączeń polskich linii lotniczych. Aleksandra Kozera zapraszam. Prezydent Andrzej Duda zaprzysiężony na drugą 5-letnią kadencję podczas Zgromadzenia Narodowego, czyli posiedzenia połączonych izb Sejmu i Senatu, złożył przysięgę. Uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji. Będę strzegł niezłomnie godności narodu, niepodległości i bezpieczeństwa państwa, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg. Po złożeniu przysięgi prezydent wygłosił orędzie. Mówił m.in. o silnym mandacie, który daje wysoka frekwencja wyborcza. Andrzej Duda dziękował kontrkandydatom, którzy przyczynili się do tego, że Polacy masowo poszli do urn. Konieczna jest praca, by frekwencja w przyszłości była jeszcze wyższa, podkreślał prezydent. To był zawsze nasz cel, nas, polskich demokratów, żeby ten mandat wyborczy był silny, żeby frekwencja była jak najwyższa. I tak dzisiaj jest. Mam nadzieję, że udział Polaków w kolejnych wyborach będzie jeszcze większy. To jest zadanie dla nas wszystkich, żebyśmy za 5 lat mieli frekwencję ponad 70% albo jeszcze wyższą. Wielkie zadanie na przyszłość. Mówiąc o przyszłości, prezydent nakreślił też priorytety nowej kadencji. To rodzina, bezpieczeństwo, praca, inwestycje i godność. Za kwadrans na Zamku Królewskim w Warszawie rozpocznie się ceremonia orderowa. W południe msza za ojczyznę w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela. Ostatnim punktem uroczystości inaugurujących drugą kadencję prezydenta będzie ponowne objęcie przez Andrzeja Dudę zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi. Około 15.30 prezydent wygłosi przemówienie na placu Piłsudskiego. Wszystkie wystąpienia będziemy dla Państwa transmitować. W cieniu państwowych uroczystości padł kolejny rekord dobowej liczby zakażeń koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia informuje o 726 nowych przypadkach. Ostatniej doby zmarło 18 chorych. W związku z wysoką liczbą zakażeń w 19 powiatach w naszym kraju zostaną przywrócone rygory sanitarne. Wszędzie obowiązkowe będzie noszenie maseczek, nawet na otwartej przestrzeni. Czerwoną strefą zostanie się 9 powiatów w województwach wielkopolskim, małopolskim, łódzkim i śląskim. Żółta strefa, oznaczająca nieco łagodniejsze restrykcje, zostanie wprowadzona w kolejnych 10 powiatach, między innymi w województwie podkarpackim. Ogłaszając nowe obostrzenia, minister zdrowia Łukasz Szumowski wzywał do przestrzegania reżimu sanitarnego na terenie całego kraju. Apel o takie otrząśnięcie się z atmosfery, z nastroju beztroski dotyczy całej Polski, bo naprawdę, jeżeli nie chcemy, żeby kolor czerwony się rozprzestrzenił na całą Polskę, no to starajmy się zachowywać reżim sanitarny, nosić maskę w sklepach, w komunikacji miejskiej. Nie ma tak naprawdę czegoś takiego jak medyczne przeciwwskazania do zasłaniania nosa i ust. Jak ktoś nie może nosić maski z powodu bardzo ciężkiej niewydolności oddechowej, zawsze może nosić przyłbicę. Od 1 września osoba, która nie może ze względów zdrowotnych w ogóle zasłaniać ust i nosa, będzie musiała mieć przy sobie zaświadczenie lekarskie. Według przedstawicieli resortu zdrowia takich osób jest niewiele. W informacjach rekordy zakażeń u naszych sąsiadów. Ostatniej doby na Ukrainie potwierdzono ponad 1300 przypadków. Zmarło 31 osób. Największym ogniskiem koronawirusa pozostaje obwód lwowski. Dotychczas na Ukrainie wykryto 76 800 zakażeń. Dla porównania w Polsce 49,5 tysiąca. Z kolei w Niemczech bilans ogólny przekroczył 213 tysięcy infekcji. W ciągu ostatniej doby to 1045 nowych przypadków, o 300 więcej niż dzień wcześniej. Na całym świecie koronawirusem zakaziło się niemal 19 milionów ludzi. Zmarło ponad 700 tysięcy. Polskie linie lotnicze LOT przywracają kolejne połączenia. Od 1 września w rozkładzie pojawią się rejsy z Warszawy do Bydgoszczy i Lublina. Także we wrześniu linia zwiększy częstotliwość rejsów europejskich. Szczegóły zna Aleksander Przoniak. Rejsy na obu krajowych trasach będą się odbywać 6 razy w tygodniu, po 2 razy dziennie, rano i wieczorem. Przywrócenie połączeń oznacza, że oba regionalne lotniska są w stanie bezpiecznie obsługiwać ruch lotniczy mimo wciąż obowiązującej pandemii. Dzięki wznowieniu połączeń do Warszawy pasażerowie z Bydgoszczy i Lublina zyskają dostęp do międzynarodowej siatki połączeń, która jest dostępna na lotnisku Chopina w Warszawie. Polskie lotnicze LOT zapowiedziały również zwiększenie częstotliwości połączeń na trasach europejskich. Ma to nastąpić na początku września. Przewoźnik zaoferuje kilka lotów tygodniowo do Larnaki czy Nicei, a także kilkanaście rejsów m.in. do Frankfurtu, Amsterdamu, Paryża czy Londynu. Zmiany w siatce połączeń narodowego przewoźnika można śledzić na stronie lot.com. O pogodzie. Czwartek, słoneczny i ciepły, 24 stopnie, pokażą termometry w Suwałkach, 25 nad morzem i krańcach zachodnich, 27 w Warszawie i Krakowie, do 29 w Przemyślu. Po południu w Małopolsce i na Podkarpaciu mogą pojawić się chmury i deszcz, ale tylko przelotny. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1011 hektopaskali. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Marian, a jak najlepiej kupić laptopa albo smartfona? No jak? Taniej, Barbara. W Media Expert. W Media Expert taniej do minus 70%. Smartfon Xiaomi Redmi Note 8T, szary, 64 giga, teraz za jedyne 749 zł. Laptop HP, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD 512 giga, teraz taniej o 500 zł. Media Expert. O, i działka znów zaczyna wyglądać jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone, czas przyciąć drzewka. Mamo, odpocznij trochę, bo znów zaczną dokuczać ci nogi. Spokojnie, kochanie. Pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów w ogródku. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Plus. Ten na skurcze? Nie tylko. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus oprócz magnezu i potasu zawiera różdżyk, który usprawnia krążenie w kończynach, co przynosi ulgę zmęczonym i ociężałym nogom. Zdrowit Skurcz Plus. Lekkie nogi bez skurczów. Zdrowit. W Media Expert taniej do minus 70%. Lodówka Beko teraz taniej o 400 zł. Telewizor Samsung Smart TV 65 cali teraz taniej o 800 zł. Media Expert. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Jest 11:08. Temat dnia. Dzień dobry Państwu, Magdalena Złotnicka, to jest Dzień w Polskim Radiu 24. Naszym gościem jest komentator Polskiego Radia Robert Tekieli. Witam Pana, Panie Redaktorze. Witam Panią, witam Państwa. Prezydent Andrzej Duda zaprzysiężony na drugą kadencję, to już za nami. Podczas orędzia, które wygłosił w trakcie zaprzysiężenia, mówił o tym, że chce Polski ambitnej, gdzie powstają dobrze płatne miejsca pracy. Polski, która tworzy obywatelom warunki do ekonomicznego rozwoju, wzrostu ich zamożności. Jaki będzie kierunek tej drugiej kadencji, sądząc po tym, co prezydent mówił w tym orędziu? Myślę, że najważniejszą rzeczą jest bezpieczeństwo i to jest leitmotiv w wystąpieniu prezydenta Dudy od dłuższego czasu. Zastanowiło mnie tak silne zaakcentowanie tego elementu, jakim jest wojsko, tak, bezpieczeństwo narodowego, więc tutaj poddaję pod rozwagę wszystkim. Myślę, że solidarność, tak, więzi, Polska, rodzina, i też najważniejsze więzi, czyli Bóg. No i rzeczy bardziej na tym poziomie niższym niż te wartości najważniejsze, czyli programy społeczne, ekonomia, bezpieczeństwo finansowe, ochrona wsi. Czyli prezydent mówi, nasza wspólnota musi być bezpieczna. Rząd, który mamy, jest w stanie to zapewnić. Ja jestem gwarantem tego, że każdy, kto zechce się w tę pracę włączyć i współdziałać z rządem, który ma mandat społeczny bardzo silny i z prezydentem, który ma mandat demokratyczny i społeczny bardzo silny, jeśli się włączą w pracę, to ja gwarantuję, że będzie to równoprawne i że będzie to na korzyść wszystkich. Dzielenie szkodzi, łączenie pomaga. No wszystko to, czego oczekiwałbym od monarchy, którego paszportem to jest prezydent w krajach republikańskich. Wspomniał pan, panie redaktorze, o Bogu. Prezydent Andrzej Duda mówił o tradycji chrześcijańskiej, podkreślając jednocześnie, że oczywiście w Polsce są również osoby niewierzące i mają do tego prawo. Mówił także bardzo dużo na temat równości bez względu na poglądy polityczne, zamożność i inne cechy. Jaki to jest sygnał? Po pierwsze, musimy pamiętać, że katolicy w Polsce są już mniejszością. Praktykuje 30% Polaków, a być może jeśli się teraz ukażą badania Salezjańskiego Instytutu Statystycznego po całej tej, po całym początku pandemii, tak, że te dane będą jeszcze niższe. Więc to jest oczywiste, co powiedział prezydent, ponieważ żyjemy w kraju, w którym są ludzie o bardzo różnych poglądach i bardzo różnym stosunku do tych wartości najwyższych. Tym, co nas łączy, jest wspólna tradycja, wspólnota krwi. Mówię tutaj o tradycji obrony niepodległości naszego kraju, która w ciągu ostatnich 200-250 lat była rzeczą absolutnie gardłową dla Polaków. I tutaj jeszcze raz podkreślam te zwroty prezydenta na temat bezpieczeństwa, ponieważ w pewnym sensie jesteśmy świadkami od momentu, kiedy prezydent Duda stał się prezydentem i od momentu, kiedy PiS zaczął rządzić. Mamy do czynienia praktycznie z interwencją międzynarodową w Polsce. Opozycja totalna, co samo w sobie jest jakimś zadziwiającym zlepkiem słów. Ma takie hasło ulica i zagranica, tak? Więc to jest bardzo groźne. W polskiej historii zagranica zawsze się źle kojarzyła, jeśli się zbytnio interesowała sprawami Polski. My mamy swoje sprawy, swoje problemy. Jesteśmy w bardzo wrażliwym momencie. Pandemia będzie teraz moment, kiedy to się będzie przełamywało w jedną albo w drugą stronę. Siły zewnętrzne i nie tylko już te, które interweniują tutaj w sprawach tak zwanej praworządności w kraju, który jest najbardziej praworządnym krajem w Europie. Dobrze, skoro o tym mówimy, przepraszam, że panu wejdę w słowo. Chciałam zapytać o zachowanie niektórych polityków. Prezydent Aleksander Kwaśniewski był jedynym z byłych prezydentów, który pojawił się na zaprzysiężeniu prezydenta Andrzeja Dudy. Pytanie, jak to oceniać? Jak oceniać także nieobecność innych polityków oraz wysłanie tylko delegacji przez Klub Koalicji Obywatelskiej? Ja mam kłopot z odpowiedzią na to pytanie, dlatego że Wojciech Jaruzelski też nie był obecny na zaprzysiężeniu i jeszcze parę innych osób nie chce kpić w takiej podniosłej chwili. Więc ludzie, którzy wykluczają się ze wspólnoty, bo to jest taki moment, prezydent, majestat Rzeczpospolitej uosabia i w tym momencie manifestowanie jakichś swoich partykularnych, partyjnych interesów jest po prostu śmieszne. I teraz ja uważam, że opozycja w tej rzeczywistości demokratycznej jest bardzo ważnym elementem i żałuję, że w Polsce nie ma opozycji, która punktowałaby rząd